د قران نه زیات محبوب شی مونږ ته بل نشته. مسلمان چې وي هغه د قران نه محبوب شی هیڅ شی نه. ځار کړه ته دا محبوب دې دل د وخت را ده کنه. او چې بیا راشي نو بیا نور څه خبرې مبرې م کوي یو بل سره. تاسو چې د کور روان شوي نو تاسو بیا لوی عبادت کوي. ول ذکر الله اکبر دا لار کتاب دا ذکر او بیانول دا ډیر لوی کار ګرځوي. ته په ډیر لوی میشن روانې وجاهدهم به جهادا کبیرا. نبی اسلام تعالی وی په دې قران باندې جهاد کو لوی جهاد دا لوی جهاد ته تل روان شوې. ته په لوی عبادت کې لګیاي د پلار چې راځي هم اخوا دې خامو ګوره. فضول خبره مې کوي د سیاست میاست خبره یا د کلو خبره غرو څه کوي. اره فرټو لرر دا واشه پلار چې راځي د په ادب د قران سره راځي چې خلک تاسو عبرت واخلي چې څنګه اگر تراشي نو بیا خبره مې کوي هغه زوړ سبق تکرار یو بل سره کوي دا هغه یو بل سره دوراوی کوي. او چې بیا کې نه در شروع شي داینه بعد به بیا ډډ نه وایي. کوم چې بوډا دی هغه ته خیر اجازه شته. کوم چې ځوان دی نو کمانه پنا نه ده هغه چې ما خو استاد دی نو استاد به کار نشته. او زما مخ کې سره ډډ وایي دی بیا نه پاتم خیر دا وایي دی خو ګوره الله ته فکاری کنه نو د کسړه په قران څه پوي شي. کزنانه دی ما ته نخ کاری باندې نو کاغی ډډی وایي نو ما ته پته نه لګي. لیکن الله تو فکر نه کوي ما ته وې د خدای حکم مو ته بیان کړي د خدای کتاب تعظیم کوي. نو کو ډډی والی یا خبرې کوي نو الله ته معلومی دکه خدای په قران شریف کو نه شي. بل دنه چر سړی سره خپل قران مجید او در خپل کافیانی و سره خپل قران مجید کې په پنسل باندې لیکل کوي. که زوړ سړی وي زوړ ملګری خیر په قلم باندې قرآن کې کولی شي ځکه هغه په معنا پوهېږي. نوي کسان له نه دي پکار چې په قلم باندې اوکې په پنسل باندې له پکار چې په قرآن مجید کې لیکل کوي او ټول دې نه لیکي. یو نیمه معنا دې لیکي ځکه دته خو نن سبا د الحمدلله معنا بله ګرانه نه دی ویل غریبانانو. نو دې وایي چې ما دا ټول لیکل لیکي ما ټولې یو نیمه معنا لیکي. انشاءالله دا چې تاسو قرآن ختموي دوره مون ختمو تاسو بس ذکری دا ځان سر تاسو نوٹ کوي. ادا یقین کوي تاسو چې کله مون په طریقه روان شوي چې مونږ ته کومه طریقه خو دا څه فرض یا واجب نه دا خدای تجربی دی. واج نو که په طریقه مو وین ان شاء الله تاسو بیا ساده قران مجید راغلی دا چې کوم ځان تاسو وی وی ویلې بچي چې دا کوم ځان وای مانو مې ری چې باندې باندې څنګه وکړو ماده منشاء الله زکه تاسو نو په قران مجید کې یو نیمه معنی لیکي ډیر خوشخطه ته ری لیکي او په کافه کې تفصیل لیکي. هر خبر د دې چې زوام دم تاسو په کار جدي کړې مې دا کتاب په سبا درسونه کوي د ساده فارغه ضروري چې بیا خپل شاګردان ته د کشن خبرې وکوي دا به یریږي سړی نه. او کلمونه ځان سره دوا درې ابل د ما دا ملګری بچی هم دی دی ته داسې یو لوی شی و نو ما داسې دي پینونه چې ما وکتل تقریبا سر لس پینونه پکې وو یا دولس زیړ پکې وو سور هم پکې وو شنه هم پکې وو تور هم پکې وو. دا ولې وي دا د کله کله بنده ته قلم خلاص شي بیا بل یو بل نه ورکوي. دا ډیر وړم که یو خلاص شي چې بل باندې کړو نه خو دریو ګڼټو پرچي دا څنګه دا سلور پیزو ګڼټو شپږ ګڼټو پرچي ادا مسلسل لیکلی او تا د ځان نه لیکي به سیری کې لیکو بیا ودرېدل نشته او مسلسل لیکل دي سوچ پوچ پکې نه شي بس یو څه هم بلی کوي. یو قلم کېدای شي تخلاص شي دوه تخلاص شي دوه درې قلم ځان سره په جیب کې ساتي. خدا در صدرم ادب د قران دا د چې کله دلته لاړ شي کورته چې په لار باندې ځي نو په ادب سره دی. نور خبرې مې کوي لکه زنانو طریقې داری خاص کر کوارټوډ ولو ماته زنانه کارګوداری بیانې کله کله بیا هغه دا طریقې کوي چې هغه دا هغه راځي نو تر دې چې راځي نو پرونی سبق یو بل تاورې پرونی سبق یو بل تاورې نو چې دې غړ دې نو نه سبق چې کوي دا یو بل تاورې بیا دا غړ چې راځي نو پرونی سبق دی یو بل نه اورې چې کوم اميروي پکې په هر یو گاډي کې یو اميروي نو هغه امیر دا ملګرو نشته سبق اورې پرونی یدې غړ دین غامیره یا بل نور او تایو بل تکرار کړي ټول یو تر کور چي دي ځکه انټرنی مې په لار باندې لګي دي غریبانو نو پرونی سبق هغه پرون یاد کړی چې راځي نو هغه بیا اوري نو تاسو سوای چې به نه زده کوي نو که تاسو بلا راځئ او نورې خبرې کوئ تاسو به څه قرآن زده کوي بیا چې کلي ته لاړ شي هلته کې هغه بیا په خپلو کورونو کې بیانوي نو دا به یقیني خبر چې به زده کوي زنانه او مشر ولې مخکې لاړ دی طریقه ټیک ده ادم مشر ولې پاتې کېږي د هلکانو چې دا طریقه ټیک ده اکا لکان ٹی کی جن بے در شروع کن و اثر لگا اہمیت پیدا شی نای بیا سے کوشش کئی ورنہ دل دا جو دل بے پگا پوشا پوشی نا اگر طول عرف دا نخراب کی تاسو پہ عبادت کی تاسو دے قرآن روان شوی پر دیر لوی عبادت کی روانی تاسو دل تجرہ دے لوی عبادت دے چی ناتے دا لوی عبادت دے دے قرآن لوی عبادت بار قسم دے کی گورے لوی عبادت دے قرآن نبل نیشت بل بیا چی زی تاسو نو پر لوی عبادت کی تاسو تر کور چی تاسو لار چی پر لوی عبادت کی ہاں چی بیا تاسو نور څه کار شروع دغه عبادت بیا هغه شان نه نو چې کور ته ورشئ هلته بیا هغه سبق زده کوئ دا آداب د قرآن کریم مونږ پرون تفصیل کړو او څه بیا مونږ اصول بیانول دپاره د فهم د قرآن چې قرآن څنګه اسان زده کېږي هغې نه یو اصل مونږ ذکر کړو اسماء د قرآن کریم ځکه د هر یو کتاب د نوم یو اثر وي په دې نوم کې دننه د هغه کتاب هغه مضمونان هغه پراته وي نو موږ د قرآن کریم د اسماو نه یو ولس اتلس نومونه ذکر کړو او د هغې وجه تسمیه چې دا قرآن ورته ولوئ کتاب ورته ولوئ میزان ورته ولوئ وغیره فرقان ورته ولوئ نور ورته ولوئ رحمت ورته ولوئ نعمت ورته ولوئ نو د هغې موږ تفصیل پرون کړی دی دویم عنوان د اصول نه مونږ ذکر کړو تعریف د قرآن کریم چې ځکه ارث دی چې یو کتاب لولي چې هغه ته پته چې دا کتاب د چا دی کم از کم چې دی ده ته معلوم وي چې دا کتاب د چا دی نو چې مصنف د کتاب یا مؤلف د کتاب لوی سړی وي د سړي پړه کې د هغه تعظیم راشي دا ډېر لوی سړی کتاب دی نو کتاب لهم بیا تعظیم کوي نو دا څرنګه د قرآن کریم تعریف هغه مونږ بیان کړو چې د الله کتاب دی الله را لېږلې بیا چا راوړې دی هغه د فرستو سردارو چا ته چې راوړو هغه د پیغمبرانو سردارو بیا هغه چا ته چې راوړو د هغه په بدن کې چې کوم د بدن سردارو زړه په هغې نازل کړو بل تعریف یې دا و چې په عربۍ کې الله را لېږلو چې هغه عربۍ عربي د جنت ژبه ده د پیغمبرعلیه السلام ژبه ده نو موږ تعریف د قرآن کریم تفصیلي برهم کړی او درم عنوان موږ ذکر کړو حکمت د نزول د قران کریم چې قران کریم الله تعالی را لېږلو د پایم آیاتونو راوړلو چې تیارون د وباتل لپاره دارنګ د الٰه د مثلې د پیدوی لپاره د تیارون د راوړلو لپاره موږ آیات ذکر کړو سورته ابراهیم آیت نمبر 1 په د ایمان د کریمی د لا اله الا الله د الوهیت په مثلا باندې پیدو د لپاره موږ د سورته ابراهیم اخریه ذکر کړو منګ دام ذکر کړو چې ایمان کې قوت نشي پیدا کېدی طاقت نشي راځو پر چې قرآن یې ویلی دی د پاره موږ د سورت نحل 102 نمبر یاد ذکر کړو داره موږ دام ویلو چې که یو سړی به عمل وکړي نیک او ایمان به راوړي لیکن تیارو کې به دا د پاره موږ د سورت طلاق آیت نمبر 11 ذکر کړو دا نور ځایونه ذکر کړو موږ نن موږ څلورم عنوان ذکر کوو مخاطبین د قرآن کریم چې قرآن کریم خطاب چاته کوي د قرآن کریم مخاطبین څوک دي د قرآن کریم مخاطبین دوه قسمه خلک دي یو ته ویل کېږي منونکي ایمان والا یو ته ویل کېږي نه منونکي کافران کم چې منونکي دي آیته د خطاب طریقه جدا ده ای در خطاب کوي عموماً په یو الذین آمنوا سره او کوم چې منون کړي نه منون کړي نو ای تر کله په یو الذین کفرو یو المنافقون وغیرہ په دې طریقې باندې خطابونه کوي مؤمنان تر خطاب چې کوي لګو غوري په دې سورت بقره ورته دوه نمبر سورت بقره آیت نمبر 172 گورئی یا ایو الذین آمنو

وان تبتمو کتا توبه ویستاسو دا پریخودا نفرکم روسو مالکم نستاد پارا اصل دا مالون ساسو دی اصل والا سود ماخلا چاله قرض ورکردی اخفل پیتی تی واخلا او سود پی ماخلا لا تظلمون تاسو ظلم مکوئی لولا تظلمون تاثر بظلم نشی کیده او دیده نن مسلمان سر ظلم ودی کیگی الله ظالم نه دا خو تاسو منه چې ارث الله کوي کنه دا زمونږ ټول ایمان نه چې ارث الله کوي که خدي که بد ټول ذمہ الله نه نو دا نن چې مسلمان سر ظلم کیږي دا وجه سره الله ظالم نه خدا د ځان سره خپل ظلم کړی دی نو الله پہ ظالم مسلط کړی دی الله پہ ظالم مسلط کړی هم په دې صورت کې 254 نمبر آیت وګورئ 254 دریمه سپاره په کم مخکې شروع کیږي یا ایو الذین آمنو او ایمان والو انفقو خرج کئی مما داغ مال رزقناکم چې درکړې مې تاسو من قبل ایات یومنا مخکې دین چې را بش یو ورځ لا بیع فی نبوی اغسل خرطول پدې کې ولا قلتم انا بوی دوستی د مشرکانو ولا شفا نبوی اخلاصول د مشرکانو والکافرون الظالمون من خلتون سرا اولگو مشرکان شفا سرا مولی سر مشرکان ولی دو مسلمانان دوستی خوبوی کنن ایو بایو واق بر باون علا بار یا تسالون ویسی تپوس بایو بل سرکی گپ شپ بلگی با قاعده دو جنتیانو بایو بل سر دوستی بی لیکن دو کافران و مشرکان با دوستی نی دوستی و بدلشی با دشمنائی کتاب بیو بور انشاءاللہ قرآن کے اشفارس بانوی دو مومنانو ده مشرک شفارس بنی والکافرون مظالمون او کافران چی دی امدی دی ظالمان کافر تی ظالم وی والکافرون هم مظالمون او کافران چی دی امدی دی ظالمان داره دی صورت آل عمرانو گوری آت نمبر 102 گوری یا ایوه الذین آمن تقو اللہ و ایمان والاو اللہ نویری گئی تقوی اختیار کئی حق تقاتی مناسب یرد اللہ دا مخلوق خونتی میری گئی مخلوق نا یری گئی سڑی دا اسبابونا اللہ اسباب نیستی مالی بتابا دکشان دی برابر روشی مناسب یرد اللہ انچی بی اسباب تی یری گئی دا صرف اللہ نو یری گا بل چانا میری گا ولا تموتن امم ریتاتو الا وانتم مسلمون مگر دا سیر کی تاسوی مسلمان غاڑا کی خدون کی واتتیم بحب اللہ جمیعا آمان گلو لگوی پرزید اللہ ٹول ٹول مسلمانان دی کتاب تراغون چھئی و اتفاق جوڑو اتفاق پا دی کتاب را دی خانا اتفاق پا نور کتاب نجوڑی گی و رائی چی اتفاق پا محاند مساند مفاند بانی مفاند محاند پا خدا خدا مفاند کتاب دی خبر مفاند لکل دی نو پا آئی بانی بسنگ دغوشی پا آئی بانی بسنگ اتفاق رکھ اتفاق رائی دا اللہ پا کتاب چی دا مشرق مسلمان دیتا اللہ سوا چاہی دا مشرق مسلمان دا مغرب مسلمان رائی دا دی دوارو پر سر آبیز دا یو جماعت شو دا شمال مسلمان بلکو آخری کے نارکے دا جو منو مسلمان چی دا اللہ سوای پا دیمانس کے سور مسلمان اللہ سے چولی دیتا دا رسائی وطولی ہوئی گوئے کہ دا اللہ خورا کرے پا دنیا کے اچھے کم دائے وقت چاہ اللہ اسکرے اس سا جماعت کرے قرآن والا جماعت تے خواہ ایسا تے تفرقی دا قرآن نا بہر دی کم چی قرآن وی دا یو جماعت تے کم چی دا نور دی دا تفرقی دی ولا تفرقو ہو رہا او تفرقی تفرقی مکی گئی سمانا چی تا دا قرآن نا جدا شی تا تفرقا تا فرقا شوی نبی اسلام چی ویلو چه زمان اومد با دریو یا فرقی کیگی یهود یو یا فرقی شو نصارت دواو یو شو زمان اومد با دریو یا فرقی شی کلون فی نار الا واحدا هر یو با جهنم کی بیر یوینا صحابت اپوزگی چه من هم یا رسول اللہ اب سوک نبی اسلام وی ما انا علیه و صحابی آخالت چه زفق کبن ترکی ما ازما صحابه نبی اسلام سا کم کتابو اصحابه سا کم کتابو دکو کنا رستو چی خلق کم دا نور سا جوڑ کرو ایسر گردوڑ تیار آلا ولا تفرقو اما جدا کی گئی نو جدا دی رسونا که جدا چن تفرقے بیا که جدا چن فرقے

خاریان چې سوي ولي سوي پیژن خرګوش چې نیسی یا ولي نو دا څو ته لاړ شي په جاړه کې پټه شي نو خاریان چې وګوري نو چې صحیح کې نو خو نیمه نه شي کنه او ډېر ستې دی نو وایي نشته نشته نو توی لکه دیده ده وایي نشته نو دا ځناورو کې مسره سه الله پاک او شعور اچو دی نو هغه وایي مانوی نه سترګې پټې کړي سترګې پټې کړي وایي مانوی نه نو سپي چې چاپېره ودرېږي چې هغه جاړ له ټک ورکړي چې دا ټوپ کړي نو سپي ورته نی غولن راګېرې کړي دک کرنګي موږ تاسو ته وویلې چې دا خیر ته قرآن کریم دا دشمنان دي دا دشمنان دي او که ته سترګې پټې چې نه دا ته نه ګورم نو غرق ورکړي اوبه نیسي هاخوا ته یو درو نیسي سپي چاپېره خرابوي به دی نو قرآن کریم د دغه خلکو نشاندهی کوي چې دا ته وپېژنه خپل دشمنان د قرآن په مخالفینو کې چې د خدای د کتاب مخالف وي نو ابا ستاسې ورور شي که ته د هغې ملګری بیا ټیک ده ته به دوست یې لیکن که ته د الله د کتاب تابعدار ستا دوست کېدی په هېڅ حالت کې نه شي دې وجې نه ځان پې وساته او معامله چې ورته رکې نو لږ په طریقه باندې کوه د هغې نه یو مشرکان دي مخالفین منکرین د قرآن نه یو مشرکان دي یو مشرکان دي او دویم یهود دي او دریم نصارا دي او څلورم منافقین دي یو مشرکان دویم الیهود دریم النصارا او څلورم المنافقین ٹھیک شو مشرکان په دې یو باندې موږ تفصیل کوو ځکه دا یو نقصانی ډله ده د مسلمانانو لپاره خاص کر نو چې لږ مسلمانان ته پته ولګي چې ځان ته نه وساتي چې ځان ته وساتي مشرکان چاته وایي اول دا تفصیل لکو مشرک وایي چاته مشرک هغه چاته وایي چې الله ته مخلوق په یو صفت کې شریک وي یعنی مخلوق د الله او صفت مخلوق کې پیغمبران دي په مخلوق کې فرښتې دي په مخلوق کې اولیاء کرام دي په مخلوق کې جنات دي یہ سورہ چې ویل ټول مخلوق ده که آسمان ده که ځمکه که آسمان کې که په ځمکه کې دي یو الله دی باقي ټول مخلوق غیر الله دي غیر الله له یعنی مخلوق ده د الله او صفت وایي دې ته مشرک یا الله له د مخلوق یو صفت وایي ځکه الله پاک دی د مخلوق د صفاتو نه الله پاک دی چې الله د مخلوق صفت ویل شي او الله دین هم پاک دی چې د الله صفت بل چاله ویل شي الله یکتا دی په خپلو صفاتو کې نه د الله صفت د چا کېدی شي او نه د مخلوق یو صفت الله له کېدی شي پوه شو په دې باندې نو مشرک چاته وایي چې یا د خدای صفت بل له وایي او یا د یو مخلوق صفت الله له وایي زمونږ په دې ملک کې مصیبت دا دی چې په دې ملک کې ما پرون ما خبره کړې وه چې شرک چا نه پېژندېده موږ خپله نه پېژنده به نور چا ته څه وایم ما خپله نه پېژنده ځان ته وایم ا نه تاسو موږ ته تاسو پېژنده به کېدی شي خو موږ نه ما نه پېژندېده شرک موږ به شرک دې ته وایي چې څوک وایي چې خدایان دوه دي یا شرک دې ته وایي چې بت ته سجده وکړي دا زموږ عقیده وه توحید خو موږ نه پېژندې که تاسو چا پېژنده څه وایم خو موږ نه په توحید باندې موږ پوهېدو چې توحید څه توحید نه نوم اورېدلی دی توحید زموږ په کلي کې د یو سړي نوم و نو موږ ویلي توحید دا که دی موږ د نور څه پته نه وه قرآن د زموږ کې نه موږ توحید هم پېژندېده موږ شرک هم پېژندېده توحید الله یو منل په ذات او صفات کې توحید دې ته نه چې الله یو منل یو خو یې کافران هم مني یو خو هندوان هم مني اوس یې وایي اوپر والی کې انګریزان وایي ګاډي ځوان نه یو منل نه یو منل فضا لکه څنګه چې ذات یو ایمانی دا شرم به صفات کې ایمانی شرک څه ته وایي شرک دې ته وایي چې د الله صفت بل نه وایي یا د مخلوق صفت الله له وایي لکه څنګه چې د مخلوق نائبان وي نازولي وي نائبان وي نازولي وي وغیره نو چې دا د الله لم ثابت کړو نائبان او نازولي نو تا بیا هم شرک وکړو الله دې عاجز وګڼه ځکه نائب خدا غچاوي چې هغه خپل هر کار کول نه شي یا نائب د هغه چا وي چې په هغه فنا راځي چې په هغه فنا راځي په الله فنا نه راځي مرګ پرې راځي فنا پرې راځي لکه تانیدار وی یو نایبی یو تانیدار چې تللی یو کیس لا چې تانی ته څوک لړ شي داغه نایب باید ته تانه رپورټ هغه واخلي دارن تحصیلدار دی یو داغه نایب تحصیلداری تحصیلدار چېرته نشته نایب تحصیلدار دغه په دی باندې کار کوي نو تحصیلدار خور دی حاضر زندر کیدای نه شي که نه انار کار کولی شي نو د هغه ورته نایبان کوي خامخا نو چې د الله نایب دی نو مطلب تا خو الله لج ثابت که کنه نو چې الله پاک دی نو څه شي نه پاک دی همدک کنه چې انجز نه پاک دی که نایبان نه پاک دی نادول نه پاک دی نو زمونږ د ملک مصیبت دا و چې نه توحید پیژندې نه شرک پیژندې ده شرک به دې ته وایي چې څوک وایي چې خدایان ګوري نو په دې دغه باندې خو بیا څوک کافر نشته په دنیا کې نه هغه وخت کې و ځکه ما د مکې کافرانو الله یو منه اوس به مونږ تفصیل کوم الله یو منه الله یو مانه خالق مانه رازق مانه مدبر مانه ارت مانه د دې وجنه شاه عبدالقادر دهلوی رحمت الله علیه دا نه دیوبند دی نه نه پنجپیرې دی ځکه دیوبند تقریبا 1872 کې غالبا وجود کې راغلی دی د دیوبند 1872 دا کوم کال دی بیماری سات سال دیوبند کا پرس د سل کالو چې دانې 1872 نه تر 1972 سل کال شوې دي پوه شو اوس په خبره باندې یعنی دیوبند چې بنیادی خود شوی دی مولا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه انو هغه 1872 کې و نو 1972 کې سل کاله پورې شوي دا سل کاله به کم نه راغله دا خو یو نیم سل کال نه هم خبره اورېدلې ده 1912 کې یو نیم سل کار وشو نو 1917 کې دا خو 2017 خو دا یو نیم سل کار هم نه ده که دا لاویلی چې یو نیم سل کاله یو صد او صد ساله او یو 500 کاله دا خو هم نشته خو چې څومره دروغ دي څومره بې معنی په دې خلکو کې دي د یو د دې بنیاد په دروغو باندې ټول دروغ دروغ نو هغه وخت کې شاه عبدالقادر دهلوی رحمت الله علیه د دیوبند د جوړېدو نه تقریبا 15-16 کاله مخکې هغه مړ شوی دی شپېتو اویا کال تقریبا ترې مخکې مړ شوی دی د هغه کتاب دی مواد قرآن تفسیر دی مختصر او دا د شاه ولی الله رحمت الله علیه زیر شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه ته امام الهند ویل کیږي ځکه د هغه د لاسه په دې هندوستان کې د توحید پرچار شوی دی د توحید وضاحت شوی دی بل چا نه دی کړی دغه نږدې وخت کې نو شاه ولی الله رحمت الله علیه بیا کتاب ولیکه تفسیر ولیکه فتح الرحمن فارته جبه کوم د هغه بل زوی ولیکه تفسیر عزیزی شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه هم پارتا جبا کوم او پوره من نه لیکلې سکه پاتره تینا بیا دا هغه بل دوی اشاره په دین رحمت الله علی پردو کې لیکو خو تخت لفظی ترجمه ولي کړه د لفظ لاندې به ترجمه لیکو د هر یو لفظ ډیره خط ترجمه نه خو لیکن عام سره په پوی دی نشي نو بیا شاه عبدالقادر دهلوی دا هغه دریم زیو لګیدو نو هغه با مهار ترجمه ولي کړه د مود قران یو لیکو اوبای کې هغه ډیره خپل ترجمه ولیکله بلکې علما دا وایي خو خدای مونږ د قرآن کریم الفاظ ختم شي نو چې د دې تفسیر دا چې کوم ترجمه ده که دا په عربی کې واړول شي ځکه قرآن ته جوړېدی شي ډیره خپل ترجمه ده نو هغه لیکي د سورۃ بقرې آیات نمبر 221 دلاندې آیات د ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمننا ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم دا آیات دی 221 دی لاندې لیکي وایي فعل کافر اور مؤمن میں رشتہ ناتا جاری تھا وایي اول کې د مؤمنانو د کافرانو په منځ کې ورکړ راکړو کافرانو به مسلمانانو له ورکولې مسلمانانو به کولې او مسلمانانو به کافرانو له ورکولې بیا وایي اس آیات سے حرام قهرا کله چې دا آیت نازل شو ولا تنکحوا المشرکات نو بیا حرام شو نه به کافر له ورکولی بیا او نه به کافر نه کول نه اوس ترو ته پوری بیا وای مرد یا عورت نے شرک کیا کہ سڑی شرک کو یا خد شرک نکاح ٹوٹ گیا یعنی مفت مسلمانان ہوں لیکن اس شرک کو نکاح ختم شو ولی اگا مشرک شو سڑے تو خدا مومن ہو تو مومن ہو مشرک نکاح نکی گی یا سڑے مومن ہو خدا مشرک شو نکاح ٹوٹ گیا نکاح ختم شو بیا وہی شرک ست ہوئی نو شرک یہ کہ اللہ کی صفت اور میں مانے خوش ہے شرک دانا چی شرک یہ کہ اللہ دو خدا مانے یا بت کو سجدہ کرنا نا شرک یہ کہ اللہ کی صفت اور میں مانے شرک دیتا ہے تو خدا یہ صفت بل چاہ کیوں گانے بل سوک عالم الغیب گانے بل سوک آذر ناظر ہوں مانے بل سوک مشکل کشاو داتا ہوں مانے وہ سے ہوں مانے خوش ہے صدی بانے دو شرک تعریف دارے او شیخ عبدالقادر جیلانی دو شرک تعریف سکئی اوائی شیخ عبد منگ در مشران دگو دیو مشایخ منو مشایخ تا منی شیخ عبدالقادر جیلانی مشایخ دے کنے دے آغا وی داغ کتاب الفتح فتح الربانی صفحہ نمبر 78 کے الفتح الربانی فاربائی کے دے اردو کے ترجمی شوی دی فیوز یزدانی فیوز یزدانی دا آغا تقرون دی آغی تر خدا کردی دی چې کوم ځای تقریر کړی دا هغه ځای نشاندهی کړی چې پلان کیدای کې مې دا تقریر کړو ټیم هم خېلې ورځې هم خېلې ده په بغداد کې مې کړی په مدرسه مې کې مې کړی یا پلان کیدای کړی دی او ورځ دا وه تاریخ دا وه نو هغه دا یو تقریر کې وایي کل ما تعتمد علیه صفحه نمبر 78 کې هر هغه شی چې ستا په اعتماد راغی چې دې ما د خیر او نقصان رسول چې بېد اسباب و فهو الهک دا ستا اله دی تو تا الہ اوی اگر که تو تا پخلی الہ نوی خو تا اغا الہ اومن فهو الہ کا دستا الہ دے و کلو شن تخاب منه و ترجوه آر اغا شیئ چی تتی دی یریگی بید اسبابو او تتی تمک بید اسبابو فهو الہ کا تو تا الہ اوی استا الہ دے کتیم وائیو کنا پخلی با خوستا الہ دے وی بیا وی قل اللہ اکبر الف مرت فی قلبک اللہ اکبر زرزل و زرزل پڑھ کے چڑھ دیتا بدن پا اللہ اکبر اللہ دیر روی اللہ دیر روی سمان مخلوق تو لاجز اللہ دیر روی مخلوق تو لاجز کہ پیغمبر دے کولی دے کول دے اللہ اکبر کے کہ یو طرف تا اللہ لبڑائی صاحب ہے بل طرف مخلوق اجز دے اللہ اکبر اللہ دیر روی مخلوق دیر آجز نو زر در لوا چڑه دی صفا چی ساره دیر گنده شه دیر پا دو اللہ اکبر پا سلور اکبر اللہ اکبر نٹی کی گی جمعان که ودم اولا سه سلور در اللہ اکبر وی پا دی نٹی کی گی ستارانا پا زر در اللہ اکبر من ٹی کی گی مشترکا و مرتن بلیسانی کا ایو ذلی پا جب امو آیا خیر رکن چی اللہ اکبر اما تا صحی اے تاکی حیاء نشتے تاکی شرم نشتے ان تقول لا الہ الا اللہ چه پخلی بانه لا اله الا اللہ او پڑھے کنی بیا پزرگونو آلیہ نیولی دی و فی قلب که الف محمود غیرو پزرکنی بیا پزرگونو نیولی چی داد دیدی مواره داد دیدی مواره تاکہ حیاء شرم نیشتے مشرکا نو دی الہ مانا شیخ عبدالقادر جیلانیم کئی او دی الہ مانا بردہ کے پا سفہ نمبر 71 کے الفتح ربانی سفہ نمبر 71 کے دی الہ مانا من آخی پا بلا ترکا وی یا فقیر الخلق یا مشرکم بهم یا فقیر الخلق یا مشرکم بهم احضر ایات یک الموت وان تعالی من تفیر اے خلق تا مختاجا او مخلوقات دی اللہ تر شرکان گردولی دی اے حضر او یری گاد دی خبرنا چرا بشتا مرگ اتبا پری شرکیاتو کی پروتے لائن دلی لے الے کا اللہ بستا روح تونو بوری او نو بسر خبر کی پروت دی قیامت بانی ولی لئنو غضبانو علا کل مشرکن دکا اللہ غصہ دی ہر مشرک تا دا اللہ غصہ پہر مشرک دا دیر دیاتا لأن الله غضبان على كل مشرك ذكرت الله غصب على مشرك مشرك سوق ده مؤتمنين على غيره مشرك آغازوك ده چه ده الله نا بغير فبرچ اعتمار راغله ده چه ده مال فائده نقصان رتوله شي بغير ده اسبابه ده مشرك ده شيخ عبدالقادر جلالي رحمت الله عليه اغم وي شرك ده توي نظامون بده ملک مصيبت داو ابو جهل لا اله الا الله ولی نوی آده اله پا مانا فویده زمان خلق ده اله پا مانا نفیگی گردورتیای وطا کرده اگر ده اله پا مانا فویده دیو جن اگر لا اله الا الله نوی اگر لا اله الا الله ولی اگر بیا بوتان موتان تسیجی نکولی زمان دبل مصیبت داره لا اله الا الله وی قبرون تسیجی که پیرام تسیجی که چی تا لا اله الا الله وی چی اله صرف اللہ دے نو تو بلا دو اولویت سپت نور کے نو بتا اغلا آغا فعال کے چاہ دو اولویت بھی سر سجدہ کا تکول دا دا اله طبقے دا اله نا بغیر بل چاہ تسر رش کا تکول ہے نو دے ملک کی مصیبت داو چی دی باوی لا اله الا اللہ لیکن پڑھ کے بلا معبودینو پڑھ کے بلا آلیہانی ولو قرآن کریم چراغ ہیں دے لے اغشے ختم کرو دلیل هغه خبر ختم کړه د مکې د مشرکان تاسو ګورئ خو خدای مانه کنه آی تر جګړه خو د نبی اسلام په دې کې نه چې خدای نه مانه آی خو خدای خالق ونه راضی کې من لک سورت مومنون ګورئ تاسو سورت مومنون پار نمبر 18 آیت نمبر 83 84 85 وغیرہ قل لمن الارض ومن فيها وا د چا په اختیار کړه زمکه او څوک چې په دې کې زمکه چا دا او دې کیسه دې چا دي ان کوته مومن تعلمون که چرته پوېږي نبی اسلام تعالی او ابو جهل دې نه تاسو کا چې زمکه او دې کې چې دې دار چا دي نو څه یقولون الله زر دې چې وای بچا له سیند تاجیل دې ا سیند تاکید دې یعنی خامخا به وي زر تر تر به وي یو دم وي چې لله خاص دا اللہ دی للہ خاص دا اللہ دی ای اللہ منہ کنی منہ اللہ یو منہ کنی منہ اللہ خو یو منہ قل افلا تذکرون اے والی تازو سوچ نکوی بل ورپسی قل من رب سماوات سبے و سوک دے مالک دا اسمانونو او سوک دے مالک دا عرش لوی ابو جہلا دزمکو او دا عرش مالک رب سوک دے نسے قولون اللہ زردے چوائے بچے خاص دا اللہ دی ارس دا اللہ دی قل افلا تتقون و اے والدی رگی دا اللہ نا بیاور پسے ہو گرا قل اور یو قل قل سر دکر کئی دا عقیدی باب کی راشی قل و ایتو پاک پلوا ہے قل قل و من بیدی ہی ملکوتو قل شے سوگ دے چے پلات دا گری اختیارات دا روشی خزانے دی چا پلات کی دی ماردارول غریبول بیماری در کل راوستل در چال از کی دی ووی جیرو آغا داد پناور که مخلوقات لا والا جارالی اپنانشور کل سوکو پا خلاب داغ که کچری تاز بویدون کی تا پوستو کا نسی قولون للہ زرده چوائی بچی خواد دا اللہ عرص دا اللہ دی اختیار دا آغا دی ورکولو دا غستو اللہ یو منن کنی منن دارنگی صورتی اونسو گوری تاسو سورت یونس آیت نمبر 31 گوری پار نمبر 11 آیت نمبر 31 پار نمبر 11 د مکیل مشرکان و کده دا گوری قل و پیغمبر تا پوزو که پیغمبر من یردقو من سماو الارض سو خوراک در تاسا دا برا دخکتا نا برن باران سو کو رئی سبب در رزق ادلان نظر گنی سو کئی سبب در رزق ویخرج اما یملک السماء یا سوگ دے مالک داوریدو غگرو کی طاقت داوریدو چانر کردے والا افتار او طاقت دلیدو سرگو کی طاقت دلیدو چاہ چولے بجاہل واما یخرج الحیاء آسوک راوباتی معاہد مشرک را ویخرج الحیاء من المیت او ویخرج المیت من الحیاء اسوک رو باتی مشرک دا معاہد نا ومن یو دبر امر اسوک تدبیر کئی دا ٹولو کارونو دا اسمان نا دا عرش انتر فرش پوری عرش سے فرش تک تمام کاموں کا تدبیر کرنے والا کون مشرکہ ابو جہل نو فتقولون الله درده چه وای چه خواد ده الله اختیارات دی الله یو منه کنه وای منگو چه عرش پرش تک ده وستا غنی کم منلو چه عرش پر تک خو اغا پا دی پا قرآن بانه پویده ده خو اغای منلو فقل افلا تتقون نو آئی ولی نیری ایده الله نه ولی ده الله نه یری ولی شرکیات کوی بیانو نو جگره ده منگ آئی سر پا دی نو چه اغای الله یو نمانه یه الله خالق نمانه الله الله من الله خالق من الله رازق من خدا نور چې کوم لات او عزا او منات وغیرہ دای وسره شرکان کړو په صفاتو کې څوک دیو شي دی مارو څوک د بل شي دی مارو څوک د بل شي دی مارو لکه دن دی ملک یو بابا د بچور کول زیوار دی یو د خدور کول زیوار دی یو د دانولر کول دونه نونه کولر کول زیوار دی بل د خېټه درد زیوار دی ابل دشمن نه تبا کول بیمار نه په دې ملک ته تاسو ګورئ قصوا قصه به جوړ کړی دی د دې ان شاء الله رحمت الله علیه غوی و ما من بلتن الا ولها الها ما یو کله ونې د هندستان کې چې دا الها دشته د هر کلی الها دی هر کلی کې جدا جدا الها پراته دي خدای په خلکو یې کړو ابا بغانه به منډه ورسی دی به ته کولی نہ درنیار بے کو گیاروی اور کولے ستے بے کو دا وجہ سوا اخری غلط ہے اخری غلط ہے دا دی سورت یونس دا دی آیت نمبر 31 دا آیت نمبر 18 ہوگو لے لگا سورت یونس آیت نمبر 18 دا دی دلان دی دا لوی مبادر امام راضی رحمت اللہ علیہ دا اگو کول لوگو نے دا توائمہ آیت نمبر 18 فار نمبر 11 سورۃ یونس و یعبدون من دون اللہ ادے عبادت کئی بے دلانا ما دا چلا ظلم چن نقصان اور کولی شی تا کی عبادت یوں کی ولا انفع ان فائدہ اور کولی شی کی عبادت کی نبی اصلے عبادت کی و یقولون اوای مشرکان ها اولای شفاعون عند اللہ دا شف دا حضرات زم شفارتیان دی اللہ تا کئی خو اللہ دا یہ سیدھا ہو گورا دا مکی مشرکان وی چی کئی خوار سا اللہ خود دای پو وسیلہ او تو مسلمان وی زیادہ مسلمان وی دا قرآن نلری وی کئی خوی اللہ پو وسیلہ دا بابا اگر وی ها اولائی شفاعون ان اللہ دا حضرات شپارسیان دا منگا دی اللہ سخا منگے دای تو او دی اللہ تای لکہ اس وی ولی جج لشدی وکیل بنی دی سی ولی باچا لشدی ڈاریکٹ لیشی وزیر تا بنوے اللہ الک باچا تا رس خبر دے تا فی جنی او جج تا ستار معاملی دا خبر دے جج لکھ وکیل ذکر نیسی چستا معاملہ و تا بیان کی کنا تا تر با ظلم شوی نو تقفل و ذات نیشی کولے نو جج تا با وکیل ستاقا معاملہ سپا کی بس او وزیر او با وزیر تا بذکو چی باچا تا سفی جنی چی تا ملک سے بی کت خانی او کتس شی نو هغه بیا بادشاہ لار جن دغه ته وایي بادشاہ ته وزیر وایي یاره سیبا پلان کې ملک صاحب دی ډېر دنیا دار پسې ملک دین خیر ټول هغه پسې او پلان کې خیر ټول هغه پسې دي سم دي ټول هغه پسې دي نو هغه ښه او کنه ډېر خلک دی وسه وایي هغه تا تر ملکه وایي ښه ده کنه هغه ته که زموږ ول سړی یاد کې هغه وایي بادشاہ روکې که دی څه دی لیکن چا تر ډله پرئ نو بادشاہ تا پېژني ځکه ستا تعارف به تر هغه کوي زمونږ د افریدو یو ځل جرګه تللې وه بوټو صاحب ته بوټو صاحب پتا ته مانو سور متکبرو لور تاسو خو بوټو به ډېر نیل خو لور خو لیدلی سور متکبر وه نو هغه بوټو چې به سور متکبر بیا سړی وله نو چې دی چې وخت هغه ته هغه ته چې وخت ورکوم 15 منټه صرف 15 منټه نو دی روزو وله یو کس به هوښیار هغه زوی راشي یو ته یو کار کوو کنه تماشا وکړي کنه وی زو زو وی دا ښه ده چې دی تللي دي هلته کې نو هغه چې ول راوته لري نو چې څنګه لازم یو کې دوته دا یو مشر دی السلام علیکم څنګه الله جی جوړ خیر بچی خدي نور کور کې خیر ره هغه وتا دی ګور خیر در دې تا یا چې دو درې مې دغه وای بس من بلاړ شو ها یو ول ته خبره کوي بس 15 منټه کو دا خبره ته مله 15 منټه ټیم را بس روغه جوړ شو او تا مون ته بوز منګه بس ټیک ټاک شکر دې او تاسو ګور خیر بس من بلاړ بینا تاسو کې نه خبره کوم یقینو لیدی نو بیا یو گھنٹہ خبر وقت رو کڑی وی پی جنرل شاہدہ تری خود کار خلق دے نو بادشاہ لگو وطا وزیر تا دکا وچی وزیر

شاید امام رازی رحمت الله دو زامن د دې او دوه سو ډیر لوی کروڑپتی ارپتی کرپتی هغه زمانہ کې دا غد بولونه وي د دې دا زامن ډیر نیکان لکان او ډیر خالمانو نو هغه تاجر چې کله وفات کې د وفات د مخ کې هغه امام رازی را وغوښته وي دا خپل لونه دواړه ستا زامنو در کومه وي دا په دې باندې مې پیرلو دی هغه وي ده خان نو چې هغه ته واده شوې هغې ته نو چې کله هغه مړ شو ټول مال جیداد خو دوی ته پاتې شه کنه نو امام رازی رحمت الله علیه په هغې باندې ډیر لوی کرپتی ارپتی دغه زمانه شه نو هغې شعبدین غور ته وویل چې ته زه در پیسې در کوم ته حمله وکړه نو شعبدین غور رحمت الله راغلی په دې ملک باندې هغه حمله کړې ده نو امام رازی رحمت الله علیه د دې آیت تفسیر کې لیکي دا به د امام رازی لږ تعارف تاسو کوئ تاسو یې پېژنئ چې دلته په مشرانو کې ډېر تکړه تکړه خلک تېر شوی دی د پښتانه ډېر اوچت مخلوق دی ښه خو په دې موږ دا نه ثابتوو چې پښتانه اوچت وي نور ته موږ سپک ګورو سپک قتل مسلمان ته ښه نه وي موږ صرف پښتنو کله تعریف کوو د دې دپاره کوو چې موږ وایو چې موږ کوم یو جذبه پیدا شي چې موږ هغه شان شو دا مطلب نه چې پنجابی کې سپک دی یا کنی بل څوک سندې سپک دی موږ هلته دغه نه کوو هغه مسلمانان چې مسلمانان زموږ ورور دي باقاعده خو د پښتنو لږ دغه ښه چې یو زموږ قوم دی د خپل قوم خامخا تړلې غوندې دغه ذکر کوي چې تعارف شي چې خلک یې وپېژني نو هغه تاریخ تفسیر لیکلی تفسیر کبیر ورته وایي نو هغې کې هغه د دې آیت د لاندې لیکي د سورة یونس د آیت نمبر 18 د لاندې وایي انهم وضعوا هذه الاصنام دغه خلکو د مکې مشرکانو د بوتان چې ایښي وو ول اوثان هغه درګونه علی صور انبیائهم دا د پیغمبرانو شکلونه جوړ کړو د اولیاو شکلونه جوړ کړو و اکابرهم لک لات او منات او عزا وغیره دا یې د هغې شکلونه جوړ کړو د لات باره کې امام بخاری لیکي کان لات رجلا صالحا یلوتو سویق لحاجت دا لات چې دی او نیک سړی امام بخاری لیکلی بخاری شریف کې په تفسیر د سورت نجم آیت نمبر 18 د لاندې افرایتم اللات والعزا د لاندې ذکی کان اللات رجلا صالحا دا یو نیک سړی کله چې مړ شو او یلوتو سویق حاجیان لبه ستوان ورکو ډوډۍ به خوړل کله چې مړ شو نو خلکو د هغه شکل جوړ کړ دغه په غذا کې ودرو امام رازی رحمت الله علیه کې چې انم وضعوا هذه اسلام ولوسان علی صور انبیاء و اقابر دا د چې کوم درګاونه جو ودرولو دا کبوتان جوړ کړو دا د انبیاء او د اولیاء شکلونه جوړ کړو وزامو انم متاش تعالو بعبادت حاضر تماثیل او دا غی دا یقین و گمانو چې کله موږ د دې په عبادت شروع شو د دې نه د دنیا دورنیازو کو د دې سر کته کو نو فإن أولئك الأكابر تكون شفاعة لهم عند الله نو دا اکابر دا مشن دا اولیاء دا دن شفاعت الله ته کوي دا د مکه د مشرکانو کې ذکر کوي دا ابو جهل دی وغيرها د نن نه 900 کاله مخکې امام رازی رحمت الله علیه هغه وایي نو دای دا عقیده وا چې موږ کله دای تعظیم وغیرہ کوو نو دای به زموږ شفاعت الله ته کوي و نذیر فی هذا الزمان وې د مکې د مشرکان د شرک نمونه زما په زمانہ کې 900 کاله مخکې یادی اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور اکابرهم على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله وإن مدد ما كده مشركان ده شرك في هذا الزمان زنگ پر زمانه کې سشره اشتغال كثير من الخلق مشغولي دل ډیرو ذات خلق دي بتعظيم قبور اكابر په تعظیم د قبرونو د مشرانو کې علا اعتقاد ان په دې عقیده چې دا مشرکان اذا عظموا کل تعظیم کی قبورهم د دې اولیاء د قبرونو نو فانهم يكونون لهم شفعاء لهم عند الله نو دا اولیاء د شفاعت الله ته کوي دا دې عقیده وا واجه نو زمون په دې ملک یو دغه حساب دی وای مون خدای ته خدای نه وایو مون خدای ته سجدی کوو یا ته غلاف پیچو یا ته نظر زیاد کوو یا را مدد شو ته مون خدای ته خدای نه وایو مون وایو چې دا دل شفارس کوي او د دې او دای په شرک سفر کې تاسو ګورئ خبر یو ده هغه

یو ته ویل کیږي شرک فی العلم، چې الله طرف صفات د علم کې بل څوک شرک، یعنی اقتداد عقیده دا راشی لکه څنګه چې الله پر ته پوه داشن بابا پر ته پوه داشن پیغمبر پر ته پوه داشن ولی پر ته پوه دارنګ فرښت پر ته پوه دا شرک فی العلم چې الله طرف زمون خدا قیدا چې الله پر ته پوه وکړه مخلوق دوره پوه چې سور پورې الله خبره چې الله نه خبره نه پیغمبر خبره دی شي نه ولی خبره دی شي نه فرښت خبره دی شي شرک فی العلم په صفت د علم کې د الله سره بل څوک شریکور دویم د شرک په تصرف تصرف وی وی اختیارات ہوتا یعنی الله سره په صفت د اختیارات بل څوک شریک کله کوم خو چې الله مالک د خیر او شر دی کچاله خیر ور کوي کچاله شر ور کوي کچاله بچور کوي کچا ناخلی کڅوګ روغی او کڅوګ رنزوري کڅوګ بادارای کڅوګ غریبی کچاله بادشاہ ور کچاله بادشاہی خدا خدا د مسلمانانو د دغه خبره چې بل څوک مشته چې هغه مالدارونو کول شي غریبونو کول شي هغه بیماری ور کولم شي در کولم شي هغه تبا کولم کول شي او چتورم کول شي دې ته شرک په تصرف الله سره په صفات د اختیارات کې بل څوک شي ابل څوک څوک یا پیغمبرو لکه د عیسایانو چې عیسی علی السلام او دارنګ یا بل یا د مکه مشرکان اولیاء او دای کړو الله سره شرکان کړو شرک په تصرف درېم دې شرک فی الدعاء دعاء یدعو مانا رب خواستن رب ادکولا چی پسی پت رب ادکولو که بل چک شرک کی اللہ ترا زمان خدا قیدا چی اللہ دنگ آواز اوری زمان بانی عالم دے زشیار زائما نو کدن پر بیمارای که نشدو تا آوازو کم نا اللہ دنگ آواز اوری زمان خدا قیدا دا ار ځای نه اوري د مینه خېټه نه اوري دا د مور په خېټه کې مونږه ویني زمونږه اوري ارڅه د مور خېټه کې نو چې دی اوسړي دا چې راشي چې بل څو کوم زما ور د ار ځای نه اوري نو فتی پد د بدن کې د الله تر بل څوک شریک تر او څلور مې شرک په عبادت عبادت اجزای ته وایي واشه د بار درې جوړه تفصیل به بیا کوم مینا تما او یار د خدای ته دا سلور شرکونه شو د شرک اعتقادي قسمونه شرک په علم شرک په تصرف شرک په دعا او شرک په عبادت تاسو شرک شرک تصرف شرک په دعا شرک په عبادت ٹھیک شو اوس په دې یو د تفصیل کوم چې قران کریم دا یو په قران کریم کې څنګه کوي کله کله قران کریم مکمل صورت په دې باندې راوړي مکمل صورت په دې شرک په علم باندې لکه سورته کهف سورته کهف کې سلور اوچت مخلوقات او دغه ذکر کوي اصحاب کهف دي دغه ولایت هغه د قران نه ثابت دی چې اولیاء دي لوی اولیاء او بل نبی علیہ السلام چې پیغمبران سردار دی او بل درم موسی علیہ السلام او حضرت السلام پیغمبران دی او سلورم واقعا ذوالقرنین چې بادشاہ هم دی سوګی پیغمبر دی او اکثر وی پیغمبر دی بعد چې ولی دی کار پیغمبر دی ولی خدای دی کنه نو پورا صورت په دې راوړې چې وګوره د ځان د حال نه خبر شي اصحاب کعب د ځان د حال نه خبر شي نو چې اصحاب کهف چې داسې اولیا چې قرآن هغې ذکر شي اولیا دي هغې د ځان د حال نه ندي خبر شوي نو بل څوک دی بل څوک دی چې هغه متصرف شي چې هغه عالم الغیب شي په غار کې درنه شوي دي هلته به ورونه څه کوي وکذلک باثناهم لیتسالوا بینهم قال کم لبثتم قال قالوا منهم کم لبثتم قال لبثنا یوما او بعض یوم وکذلک باثناهم د کرنګ سره جیو د تړو داسه می ژوند نکړو او فامې سولا لته تعالو بینهم د نه فرچ یو بل ته پوسو کی قال قائل منهم او یو وین کې دین کم لبستو سور وختم تیر کړ پر غار کې راو بته خیر سور د کاپ راو بته اته مرو نیسا کم لبستو سور وختم تیر کړ دې اته مرو سر راو بته پندرو پارا آیت نمبر 19 قال قالوا منهم او یو ویم که دینا کم لبیستو ما تو رو وقتم تیر کرده نو قالو لبیستن یو من آباد یو وی دی من وقت تیر کرده یو رد یا سی صدر وزی یا یو رد یا نیم رد پرون دی وقت راغلو ابیار وزیو گوری آیت نمبر پچیسو گوری اللہ سوئی و لبیسو فی کافی ما آدی وقت تیر کرده پغار فل که سلاتا میتن سنینا دریس و کرونا وزداد تس عزیاد که پی عربونا ها تین سو نو کار قرآن وی تین سو نو کار اولیاء تا زن فتح لگی اپا قبر کیوں ندی انشاءاللہ تفسیر امروم ندی مروم ندی او ددی مروم ندی دا قبر دا زبکی دا پاس ندی پس بکی دن نم ندی پا دریس و کار نه او دن دا پاس دریس و کار زن پیسا ادا انگریزی صاحب باندې درې سوه کاله په درې سوه کاله کې ورځ شوي هم سودله ده شپه شوي هم سودله باران به هم شوی ګړګړ به راغلی یخني هم راغلی ژمی هم راغلی ګرمي هم راغلې ده زلزلې هم راغلي دی نه دي پوه شوي نو هغه مړ وایي چې قبر کې ستا د حال نه څه خبر دی نو دی په دې طریقه د اولیاو نه نفی المغیب وکړه بالکل په پریکټیکل طریقه باندې تیوریکل نه پریکټیکل طریقه قران کریم په دواړو درجه په پریکټیکل طریقې هم کوي په تیوري کوم کوي دا خو تیوري وایه کنه دا تیوري بیا ته استاد موږ ته شي کیږي او راځي چې اوس په تجربه وکړو څنګه یو استاد موږ ته دغه جوړو موږ ته هایډروجن ګیس جوړو مخې ته او زما مخکې اکثر ناست وم کوم چې بلک تاسو کوم داسې کوم ته لایقي مخکې ناستي او وروسته پکې بادشاهان ناستي بادشاه ته ترسو کې نه هغه بادشاهان ته بیا غږ نه کوي اچھا کم تکڑے مکھ دے مکھ تے ناس ہوں ایو دری کتا ڈیسک بینچ پے منگ ناس ہوں نہم کیوں کلا سب کیوں منگا نہ منگ تے مکھ دے شی جوڑو ہائیڈروجن گیس نہ گری نور فانو اگر سیدن ہو پگے دے دغ بان واچ تلی کلو اگے واجل پگا شی سورائے کی سورائے وا توئی کنا سورائے نہ پے پو تو دے شان تلا مکھ دے بلیو شیو جار اگے تھا تھا او زگ دا چرکر چر دا افکار نہ گیس کنا وی ګوره چې را دا ګیس جوړی کی کنا چې تیلې ورته کړی هغه دغه یو درشو دور ډزو شه هایډروجن بامو چې دا مخونه مرد مونږ نه دا مخونه ټول شي شو رک شو او وینې مات شو نو هغه وا پریکټیکلو نو قران کې نو دا پریکټیکلو خور چې وګور اصحاب کا هپتا تیوري کول خو پکې پرې هغه ته تیوري تم خي او پریکټیکل به هغه کې تیوري مخه به ګرم یو پریکټیکل نوسی او موږ نو پریکټیکل مخه کې خیر دی واشه آٹھ نمبر پچیس کو ولا بیسو فی کافی ما ادھے درنگ تیر کرو وقت تیر کرو پا غار پل کی تلاتا میں تین سنین دری سو کرنا وز دادو تیس خان او زیاد کئی پی عربو نا تین سو نا ازان دار نا خبرو بل اگر آر دویم نبی علیہ السلام دا پیغمبران سردار دے آٹھ نمبر تیس ہو گرئی اوپا دی صورت کے ولا تقولن لشين اما یو کارتا انی فعل ذلك غدا چد کون کے دی کار مسبا تا تا سبا پتہ نشتا پیغمبر دے سبا تا نہیں خبر چھ سبا بس کیگی تا تا پتہ نشتا و ما تدری نفس ب ما دا تکسب غدا سور دے لقمان اخری آیت دے و فوجے تی اس یو نفس وما تدري نفس نپیجنی نپیگی اس یو نفس چې ما دا تک بغا د سبا کې سبا اس یو نه پیغمبر نه بل نو نه جمی په سپیږي نه جمی ات تک جګی نو کله سمې وګره کله غلط شي لیکن کله سمې وګره غلو ګره غپوې پارته وانی حالانکه حدیث کرا دی من اتا کاهنن سوک چې نجمی ته راغلاغنه خسواره او داغه تصدیق وکړه نو دې سړی په قران انکار وکړه دا مسلمان پاتې شو سره او پیغمبر ته الله وایي ولا تقولن اما پیغمبر لشن یو کار ته چینی فعلن ذلک غدا چې د کوم کې دی کار ما سبا تا ته سبا ته پتا ها الا ان شاء الله مگر وایا چې ان شاء الله کدا الله خو هي تا ته سبا پته لې سبا ته ژوندې پاتې کې دی شي یا نه یا سبا ته دا کار کول شو کنه ځکه کول کوم خو الله دی یا سبا راځي او کنه قیامت قائمین تا ته سبا څه پتا نو چې د پیغمبرانو سردار نبی رسام ته الله وایي تا ته سبا پتا نشته بل څوک چې غالب لګوي بل واقعا

یب قهونه قوله چې پوه شو دی په خبره باندې نه غیب د په خبره وای نه د دای په خبره نو کدی عالم پک پیغمبر عالم الغیب یا ولی عالم الغیب نو خبره خو پرې ده د په خبره خلک پی پړه خلک پیږي وځي نو پورا صورت په نبی علم غیب باندې صورت کها فراوړې صورت کا پورا صورت فراوړې په نبی علم غیب باندې دارنګي پدی نبی علم غیب باندې اشراف اربعه اصلور اوچت مخلوقات چې کوم دي دا غي نو دارک نفی کوي دل بغیب لکه دې صورت بقره کې صورت بقره کې نور 32 پورې دو درسم نمبر آیات د فرښتو نفی د علم غیب کوي چې الله وته وي چې ام بیغونی بی اسماء هاولا ان کنتم صادقین ارد نمبر 31 کې نو قالو وی فرښتو سبحانکا پاکی تعالی لا علم لنا نشته منگل علم الا ما لمتا مگر دا چا منگل را کڑی دے بورا یعنی منگ عالم الغیب نیو فرښتی وی منگ عالم الغیب نیو انک انت العلیم الحکیم بشکت خات پو ایک بات ور تا علم الغیب او تا حکیم ذاتے منگ نیو فرشتو کی جبریل السلام دے اسرائیل اسرافیل علیہ السلام دے میکائیل علیہ السلام دے او درائیل علیہ السلام او ٹولی پر دی پزرگون وائی وی لا علم اللہ منگ تا علم نشتے ہاں آگ علم نشتے تا منگ را کر دے نوک علم غیب نشکنا وی علم اتائی خوشتے نو علم اتائی شتے کو علم غیب خونا دے کرا علم غیب خودی تو چی تا تا چانی در که پخپل دی اغسطی پخپل تا تا حاصل شوی نو آقا علم غیب کرا دی علم اتائی علم غیب نی دیکھ فرق شتے زال تفصیل بیادا کوم بیا دارنگی اچت مخلوقات پر مخلوق پر دویم نمبر ذکر کومنگا پیغمبران ٹول پیغمبران سورت مائدہ 109 گوری د ټول پیغمبرانو نفی د علم غیب کیږي آیت نمبر 109 یوم اجمع الله الرسل یاد کور چې جمع بکی الله ټول پیغمبران د آدم باندې تر نبی اسلام تور چې دي فیقول ابوی الله یو یو ته باندې فردن فردن به الله دی ته پوز کی چې ما دا وجب تم څه قبولتیا شي وستاسو تاسو مسله توحید بیان کړی وا چا منلو چا نو منلو نو قالو او بوی ټول په یو ځل باندې ټول په فردن فردن وای چې لا علم لنا نشته موږ لیلم موږ ته په دې چې پلان کو منلو چا منلو چا نو منلو دا خبر ټیک ده تاسو وای ټول به وای چې موږ د په دې شي چې چا منلو چا نو منلو دا ټیک ده دا ټیک ده نه دا د قران نه خلاف خبره ده قران کریم کې خدا دی اپ احادیثو کې را دي چار پیغمبر وځي چې پلان کې منره پلان کې نه منره پلان کې منره پلان کې نه منره نو دا څه مطلب د دې وجه دې دا باندې مدارک تفسیر نصفی امام مدارک تفسیر مدارک امام نصفی رحمت الله علیه ابو البرکات رحمت الله علیه دا لقب دی هغه ذکر کوي چې لا علم لنا بما احدثوا بعدنا لا علم لنا بما حدثوا بعدنا من تفات دیشته پاغه باندې کمی نوی نوی نوی طریقې زم نه بات کړې مطلب چې موږ جوان دیو خو پلان کو پلان کو ا موږ تفات را دا تاسو مطلب چې تاسو نه بعد دې څه څه کړو ما دا وجب ته مطلب دا تاسو د مر نه بعد تاسو ته چې تاسو نو دې څه کړو ټول به ته چې موږ تفات دیشته زم د مر نه بعد چې دې څه څه کړو نو ثابت دا شو که پیغمبران عالم الغیب وي حاضر ناظر وي نو بداول وي ان کان تعالی عالم الغیوب یقینا ته خاص پوهه پارته باندې او دویم لوی اولیا دي لکه زور د کهف غا تاسو ولوستل چې وګوره هغه یې درې سوه نهه کاله ودي شي او چې راپاڅېدلي وایي قالو قبل لبثوا قول لبثنا یوما او بعض موږ یو وخت ورځ تېره کړه یاد ورځ عیسی دارنگی فرشتی فرشتی لوی مخلوقات دے لیکن آیت ہم فتح نشتا سورت مریم گوری تا سورت آیت نمبر 63 وما نتنزل الا بامر ربک جبریل السلام نے راغلے سمودا نو چگر جبریل السلام راغلے نو نبی السلام وتوی یرو را روزانہ راځه کنه

نو چې نبی اسلام پاتې ده نو ام المؤمنین رضی الله عنها وای ما فاطمی بی ته وی چې ما ته وایه کنه چې تا نبی اسلام سوې وی هغه چې بس دا زما نبی اسلام منځ کې خبره زه نو وایم وی ما چې خره وی چې کله نبی اسلام وفات شو نو بیا ما بیا دې ته وی چې نبی اسلام وفات شو غرض خو ختم شو کنه اوس خو راته وایه که زه ستا مور یم وی ما ته وی چې ما ته نبی اسلام په ډوبي ځل باندې وی چې ما ته خبر را چې بس دنیا روان یې وی ما زه غمجنه شوم چې زه خفه شوم ما ته بیا په غوږ کې وی چې فاطمې ته ما په زر ته زر راشي نو شپږ میاشتې بعد بیا نبی اسلام په ته وفات شوې ده نو دک کرنګه هر پیغمبر ته خبر کیږي نو سلیمان اسلام چې خبر راغی نو هغه وی چې یا الله دا خو د بیت المقدس ور جوړ نه شي نو الله پاک ورته وی چې داسې وکړه ته د شیشې او کوټګای جوړه کړه او د جنات ته وایه چې ځای کې مراقبه کیږم نو بس تا کې ودرېږه یو لاټي ځان ته ودره په هغې باندې ټیک واخله ودرېږه پې او باقي بیا کار دی به کار کوي نو هغه چېرته ودرېده نو الله تروف په هغه ځای کې واخسته دی د کشر ولاړ دی لاټي وڅخه ده په لاټۍ ټیک والی دی نو قرآن د هغې بیان کوي لږ خیال کوي دي آیات کې ډېر زیات مزیدار خبرې دي ډېر ښې د عقیدې خبرې دي پکې فلما قضینا للموت هر کله چې فیصله وکړه مونږه په سلیمان اسلام باندې مرګ یعنی روح مې سوا غته په شیشه کې نو ما دلم والا موتی نو خبردار رکھو جنات په مرګ د باندې الا دابت الارض مگر چینجی د ځمکې چینجی د ځمکې یعنی هغه دیمک وینو ته پښتو کې موږ اردو کې دیمک وای تاکلو من ساتو خوړل به لاټی داغه داغه لاټی دیمکو کار دی چې لرګي وخوري نو بر نه بره شان تاسو روح کاری او دنه نه ختمه ذات کې نو ګوت په داس لاړ شي دنه خوړلې بوک نو لاټی د دنه نه خوړلې و هغه چې دیمو کو نو فلم ما خره هر کله چې پریوت سلیمان اسلام تبه یې تل جنو نو خار شو جنات یا خار کر جناتو ان دا خبره لو کان یا لمونا کچرو دې پویدور کی الغیب په غیب باندې ما لبثوا فی العذاب المهین دی به وخت نو تر په عذاب رسوا کول کی یو کال پر دی کار کو ولی سلیمان اسلام را دی غلاړو مراقبه نو دی بس جو کته چې سی برات ولاړ نو رد شپې کار کو رد شپې کار کو سو پای دی فکر راوته وای پیغمبران جو دی وی دی جو دی وای پیغمبر رو خو باسی او بیا په ځان نکی نو دی پیغمبر جو دی چې دی جو دی به ګرځیدا د پلاټه ولاړ سهاره دا وا چې لاټی ما ته څه ګرځیدا ثابت دا شو چې جو پیغمبران جو دی دی یعنی پیغمبر طاقتور انسان پیغمبر وی اب ګرځیدا بل ته دا ثابت شو چې پیغمبر لاش د بدن چې دی دا چې جې نه شو خوړې وګوره دغه بدن چې جې نه خوړې او لاټی ابل بل خبر ثابت شو د پیغمبر تبرک څه ته وایي چې پیغمبر په لاس ولې یا استعمال کړی غوسه وي یا خپو کې چول یا په ټوپای و یا ساده او دا لاټی د پیغمبر لاټی و هغه چینجی خوړلې کنه را خوړلې نو هغه لاټی ځان بچکول بچکول تبرکات ځان نشي بچکول تا بس بچکول ټینګ د پیغمبر تبرک چیرې کوم ته ملاوي چې موږ سیدی سر لګو پوه شي موږ به خپل کو موږ د پاره تعظیم دی لیکن دا نه چې موږ دا و چې دا موږ خکای دا موږ خرابې دا دا نشه دا خکول خرابون د الله په لاس کې دي کچرې ته تبرکات کیسه دا غوې خکول خرابو دی نو دا لاټي به ځان به بچ کړو چې لاټه ځان نه بچ کړي د پیغمبر د لاس دا په لاس کې و تر دا نه چې استعمال کړو به یې خو نه دا په لاس کې و هغه چې جی خوړل دا پوه شئ نو ګوره عالم الغیب بل څوک نشته دا خو مخلوقاتو په دې ټولو مخلوقاتو کې افضل چې کوم دی افضل هغه نبی اسلام دی د نبی اسلام نه خصوصا قرآن کریم نه پیل غیب کوي چې شوبه دې ختم شي لکه سورته انعام وګورئ آیت نمبر 50 ومتی فارا 50 آیات قل و پیغمبره قل ګور عقیدې خبره نه قل په خپل وای چې شوبه د فاتح شي قل و پیغمبره لا قل لكم زنه وای ما تاسو چې عندي خزائن الله ما ته خزانه د الله دي اعلان وکړه چې زه داته گنجبخش دیما ولا عالم الغیب او ظالم الغیب نیما اعلان وکړه پیغمبر ظالم الغیب نیما ولا اقول لكم اني ملك اذنم تاسو د فرښتو ز نورانی مخلوقوم نه ما تاسو د نورانی مخلوق تو ته ان اتب الا ما يوحى الي ز تابین مگر راج ما ته کول شي د علم الغیب نیم ز متصرف نیم از نورانی مخلوق نیم ز بشر دارنګ سورت اعراف وګورئ 188 نمبر پر نمبر 9 نبی دل مغیب خاص کرده نبی اسلام نا قل و فی غمره لا املک لنفسی زواق دار نیما دو فارده پلدن نفعن دو فایده رسولو ولا دورن انا نقصان دفع کولو الا ما شاء الله لیکن آغا چی دا اللہ خو خشی نو فایده را کی نقصان را دفع کی ولو کنتو عالم الغیبا اکو چری ویزا پویدون که پا غیبو بانده اعلان وکړه که زه عالم الغیب وې لست اکثرت من الخیر خامخا ما زیات کړي به ځان له فائدې و ما مسني سو انا ورسېلې ما ته هیڅ تکلیف که زه عالم الغیب وې نو سې بیا نو جواب ان انا الا نذیر نیم زه مگر یې ورور کوم کې نه منون کولا و بشیر او زه ورور کوم کې قوم یمنون اقوام چې ایمان راوړي نه پېدل به غیب خاص کړ د نبی اسلام نه دی په دې صورتو ګورې صورت انفال پارا نمبر 9 آیت نمبر 60 شپېته نمبر آیات نهمه صفارا لسمه صفارا نهمه نه لسمه وایدو لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون بی ادو الله و ادوکم او تیارېو کوي او مسلمانانو کافران لا سو رجستا سو وستر سی کی من قوت دا مطونا تیر دازیز دا کئی ومیر باطل خیل یہ تڑل دا تنو ٹھینکو نا جوڑ کئی جیدو نا جوڑ کئی بمو نا جوڑ کئی تو رہی بونا بیا دو اللہ یا روی بتا دو پر تیاری بانی دشمنان دا اللہ چی تا تیاری دشمن اتا نیری گی نوی تا تیار نیو کافر بربان راری نن مسلمانان تا تو ولی تیز ری کافر د دنیا بزدلترین خلق دی کافر دغه چې مخلوق نه لري ګټي نه لري د مړ نه لري د قبر نه لري د بوت نه لري د جن نه لري ابد ابد سره جهاد کوي مشرک کافر هغه بزدلترین خلق دی خو چون کیسه اصلي دی نو په دې ځای کې نه دی او شی ور خلاصې ستا په کور غوړی ته تا تیارې نه کړې چې تا تیارې کړې چې دای دا بونو په لار کې خرابول شي نو مخ په مخ باندې خدای چاته یو افغاني دی چې سل انگریزان نشتینگی ده یو افغانی ده او یو عربی تا زر انگریزان نشتینگی یو عربی تا دکه عربی پا افغانان و پا پختانو با لگ زیاد تا تکر ده که مخ پا مخ جنگ وی مخ پا مخ بانی جنگ وی نو کافران جنگی دلی مسلمانان سرا دری سوا دیارو سا با زر کتا نتینگی دل پوشه دارنگی بیادان تیو خم راغلی چه شپیتا کتان خالد بن ولید رحمت رضی اللہ عنہ په غزوه روم کې په غزوه حمص کې شپېته کدان شپېته زور سره جنگولې شکست ور کړل الله به خدا وايي تیارې کړې ته په کوټو کې نه دی پتا شیر اورتای په جادونو کې راځي ستا ګولې وته نشته تا ځان نه تیار کړې تا صدقې تور دیشته او ستا په کورو نه راغورلې دنه به بچیم خراب کی مخامخ جنگ نشي کولې دا نن زمونږ د تبای وجه سره مسلمانان ټول په دولت په شي دولت ګټه جمع کو دولت انګریزان چې دولت ګټي خو هغه جمع کین نه یې لګی اصلي جوړی او بمونه جوړی جدونه جوړی تجربه کوي موږ دولت ګټو اډای په ملک کې جمع کو بلکې اې زمونږ په پیسو باندې بمونه جوړی د عرب په پیسو دا بمونه د جدون جوړی د پاکستان د دې خلکو د نواز شریف دی د زرداری په پیسو باندې د پیسو ګډول له جمع دي هغه باندې هغه دارته کوي ا دې دې ته وردی له ورکه نه غره ني عربو له ورکه ني دې له ورکه هغه داږي چې کوم سود نه غواله سلګ دې ورکه نه ورکه ما پیسې نه ور دې ته ور ني ورکه ولا خو شه دا غي ځان تیار کړو نن مسلمان ذلیل او خوار دې دای دې لاسا په شام باندې شام خلک تاسو معلوم نه د دنیا جنگجوترین خلک در شام لیکن هغه په کورونو کې راګیر کړی دي د بره په بمباری کوي غي ساسري غریبانو سره الله زه کوئی تیاره او کوئی تیاره او کوئی مسلمانانو جیدونه جوړ کوي بمونه جوړ کوي دای د بمونو تور پیدا کوي ترهبون بیدو اللہ دا اللہ دشمنان پا پیروی تاتو ایستا خوالم دشی رات لے چھتا تیارے وادو اکم او دشمنان ستاتو واخرین انور دشمنان دی بیدین ایبا بیروی سو خطا تا پیجن سا نفیجنی لیکن اللہ پیجنی لا تعلمون اوم تاتو نفیجنی خپل دشمنان اللہ یعلم اوم اللہ پیجنی دی لران پیغمبر علیہ السلام اون موجود بود آیت نازل شده بله پیغمبر علیہ السلام نازل شده صحابم طور موجود بود لا تعلمون هم جمع روڑا تاسو نفیدنی تاسو یعنی نبی علیہ السلام و صحابه و تاسو پل دشمنان نفیدنی اللہ یعلمو اللہ پیدنی نفید علم غیب نبی علیہ السلام نا صحابه و طول نفشو دارن یور پدی صورتو گوی صورت توبه آیت نمبر 101 دل تا خاص کرده نبی علیہ السلام نا آت نمبر 101 یو سل یو نمبر آت وممن حولکم من الاعراب اباد آچانا چی گیر چا پی رستاتو ندی من الاعراب دا دیہاتیانا دا بند چانونا منافقون منافقان دی ومن اهل المدینه تی اباد دا مدینی والون منافقان دی مردو علی نفاق دیر سخ دی پا منافقت که لا تعلمون لا تعلمون نوزی رکی تا نپیجنی دا مکیمون منافقان تا دخپل کلی منافق نپیجنی پیغمبر لا تعلمون تا نپیجنی دا مکی منافق دا مدینی منافقان نحنو نعلمون منگا پیجن دی اللہ ازی پیجن نبی اسلام نا خاص کرنا پی دل مغیب او دا آیات د نبی اسلام دا وفات نا تکرن سو کوئی اتیار دی مکی نازل شده سو کوئی اتال دا روی مکی دی یعنی دا مرگ وقت و نبی اسلام علم الغیب نو ابی آئی نباب نا علم الغیب شده مشرکان وی دارنگی دی پنی صورتو گره صورت یونس آیت نمبر 20 و گره شلم نمبر آیت نبی دل مغیب نبی اسلام نا ويقولون وای مشرکان لولا انزل عليه آیات من ربی ولنادل شبر محمد اسلام باندې یو معجزه در رب دنا یو معجزه دی خو کنه معجزه خو ډیر راغلی وی خو موږ د فرمایشی معجزه خو یې فقل انما الغیب لله ويقن الغیب علم د غیب خاص الله لده انما تصرف لله او نبی چې اختیار د الله د موجود نه نه ظالم الغیب نه سم مطلب شو متطرف خو روستو بی عالم الغیب مخ کی بی متطرف خو پریده ظالم الغیب نیم نو پا یو بانه دو بیشتر یو گزار دو مرغی بیشتر دا دا کمال ده دا قرآن دا منگ دی علاقه که یو دل سکانو عملو کرا پختانو دا رضی دا غوبلون رضی دی او دا غوبل پیجنه تا سو پیجنه او دا ترشیری پا خواب غوبلو اول به داشت رو که گیرای به تو نوسته پپردی امانس که به ولرگه کلک خاک کو کلک لرگه به خاک کو ای سر به خویانو تر پکتار که نه حالا چه سور بدیر و دیر خنمو دور بدیر خویانو شل خویان دیر خویان سالوی خویان دا به چاپیر چولی لوی دا به تو یور کرد ای با گرده پری خوب آن می میده کل دا زمان نمخ که زمان دچ بیار لویشم زمان یادشی بیار به دک تر پسی دادو خویانو کل بابا ای پر به دک جور کرد د پلوسی یو ډک به راغوس کړ پای باندې به د فاز گیډه وتړلې لاندې به یې کغه ازغی د پلوسی ازغی خدا سره دا شمې دغه ابل سره راخکې شو هغه راخکو سره به د پلوس هغه دغه چې هغه ازغی هغه به هغه دغه تیلې د دې غنم او تیلې به شلولې دغه به فاز ګرځېده نو دوه کول به درې کول به درې سلور ډکان پی سور چې به غنم ډیر ډیر به دور به کول به ډیر ډکان پړیو نو بیا به چې هغه کله غوبل بشو یعنی دغه به میده بشو نو غنم او بوس به یو ځای ګډ وړو نو بیا به یې ته سانګی ونیولې موږ ورته سانګی وایو تاسو ورته خاخی وایې هغه درې خولې نه نشان چې داسې دغه پکې اوچت کړي به اوچت کړي به بره به وویشته نو بوس به یو پره تله هغه بوس به اوا وړ اپله به غورځول او دانې به در لاندې راغورځي او په دې طریقه باندې بیا دانې به دې پر راغورځي بوس به پرته بوس با پر نو د کرر وی لکه نن یو سور زور سوس به شروع کیږي د تریشر میشری انګریز د سکانو حمله کړی و نو اعلان وشي چې سکان هم لو کړو ورځی په نو پښتانه په درمندونو کې ځا نور څه غنو چړي چړي وسخه وینا نه چړو کار کوي دا کای څه کار پانو لولې توري وځه نو دغه دغه راوغه څنګه څنګه هغه لاس کیونه ولا اور خوش په سکانو باندې چې ور په خېټه کې به واله نو د خېټې نه به وته او دور دور خلی دا هغه تقریبا نیم نیم ګرځا زیات خلی بهر وته نه وته هغه څنګه او سک چې سک وګورم کول کرا به خلک د سخت سک نه مکول می کته وګورئ نو سک سکانو ټول منډه کړي وی باغو باغو پټان کول عجیب وس اصله عجیب وس ده گزار ایک کرن دی او موري تری بڑان دی تخته تخته وی خلک پختانو زغه ودا چې اصله ده چې گزار یو کوي موري په سړی کې سوري درې جوړي نو قران کریم په مشرک کې دو سوري جوړ کړه په دې آیات کې هغه وای چې موږ ته معجزه او الله پیغمبر دې منو پیغمبر وی تو تا وای چې معجزه راوړل خو پرې درک نه ظالم الغیب نه منو اول خبر الغیب ظالم الغیب نه متصرف د کبدانه شو پوښې به دارنګ دې په دې صورت وګورئ صورت یهود آد نمبر 49 نبی دل غیب د نبی اسلام نه خاص کر تلک من انباء الغیب داود خبرونو د غیبونه دا واقع د نوح علی السلام دا د غیب خبرونه نوحی الیک وای وکړه موږ دې تا تا ما كنت تعلم انت نویت پویدون که پدیبانی تا تا انت تا ولا قومقا او نستا امت سا قوم من قبلی از مخی در قرآن نو که عالم الغیب نبی اسلام مخ نو پویو کنه دارنگی نبی دل مغیب در نبی اسلام خاص کر صورت یوسف گره دی پسی صورت گره هر یو صورت که نبی اسلام نبی دل مغیب کئی آر نمبر تین گره تین نحن نقص عليك احسن القصص من بيانه پتا مانی خيستا بيان بما وحينا اليك پتا بدا چې وحي کړه موږ تا تا هاذ القران دی قران وان كنت من قبلي يقين ويت مكن دي قران لم لا غابل خامخاد بي خبرنا دي واقعنا دي يوسف عليه السلام واقعنا ته خبر نه وي دا تا ته ما وي قران ته خبر کړي اون په دې صورت کې 102 نمبر اته ګوري اخر کې وګورئ دې صورت نبی دل مغیب د نبی اسلام نه خاص کر ذالک من انباء الغیب دا واقعات یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام درونو د کوینو قردول و غیر دا ټول من انباء الغیب دا د خبرون د غیبونه و نوح الیک وای وکړه موږ دې تا تا وما كنت لديهم انا ایت د اسره موجود د یوسف علیہ السلام رونو سره موجود نه وی اذ اجمعوا امرهم کړه چې ای اتفاق کو د خپل رائے چې د کوی ته ورته و هم یم کورون اده یو تدبیر کو کی د یوسف علیہ السلام د خلاف نو ته خو وینا غوخه خو ما ته وی تعلم الغیب نه هو شه خاص کر د نبی اسلام نه نفی دل بغیب لک صورت احقاب وګورئ صورت احقاب پار نمبر 26 آت نمبر 9 قل وافی غمبرا ما کنتو بدعا من رسولی نیمز ناشنا دی پیغمبرانا وما ادری ما بعدو بی ادھا نیم پو چی سبق کولیشی ما سرا پا دنیا کے ولا بکم نتا در آخرت پتا خود نبی اسلام دوا من تا پتا در نبی اسلام دولنو چی آخرت کی نبی اسلام خود چت مقام در پتولو کے نا پا دنیا کے وما سرسو کولکی گی د بل الله سبا مرم او که خپل مرد و مرم ما ته پته نشته و ما ادري از نیم پویا ما بعلو بی چه سبا کولی شی ما اثر پا دنیا که و لا بکم او نتا اثر ما ته پته نشته خاص کر نبی علیه السلام نفی دل مغیب کلا کلا قرآن کریم د نفی دل مغیب اصول بیانه کلا کلا قرآن کریم د نبی دل مغیب اصول بیانه اصول ولا بیان داشت بیان کی چه عالم الغیب بسو کی لکه صورت انامو گوری تاسو آیت نمبر 59 پارا نمبر 7 دا دور سختی ولی کئی دکا دا دروازه دا شرک دا د علم غیب دا دروازه شرک ده ځکه هر مشرک چې شرک کوي نو اولی علم الغیب ومني وای زما د حال نه خبر ده نو چې دا عقیده راځي چې زما د حال نه خبر ده نو دویم نمبر کې بیا دا عقیده جوړیږي چې بخ سه اختیار خو سمشته کنه الله بر اختیار ورکړي دا څه خود دي کنه نو چې دغه مو کې اختیار ولوم ثابت تصرف نو بیا ته आवाज شروع ګرامه ده شې لزان به ودا شاد ویرانه نو بیا ته عبادت شروع کی سلور ورو شرکونه شروع شي خو دروازه ده نه دغه دې دروازه تدارک دا ډیر په سختۍ تر کې دا ته باندې سخته نو کله الوصول به نه لګو ګورې وای د وفات الغیب او خاص الله څخه چا بیان د غیب دی وای د هو خاص الله څخه دی چا بیان د غیب عجیب مثال بیانې گویا کې علم غیب الله په صدق کې بند کړ او تعلیم ته له ګولې یو یاد وای درې اصل رسول چې او چا بیان ځان څخه خو دی لکه وسړې یو قیمتي شی په صدق کې بند کی په غلا کې بند کی او غیبانه هغه خپل کوډ موډ هغه وای او دا تعلیم ته د کوډ لګی شي او دا غلې نه بس مال څنګه راوځي په دوه طریقې به راوځي یو دا چې دې سړی نه چا بیان په زور والی هغه کوډ ته نزد کی اته واخلي یا هغه غلا ماته کی ورډ ورډ ور بدراړو هغه غلا ماته کی نه کی سیا بتراو واسي نو اعد الله دا تعلیم او سوماتی کی کړه الله نه فضور چا بیا غسته شي عجیب مثال پیش کړره وایم دا وفات الغیب خاص دی الله تا چا بیا د غیب دی عند ظرف مخ کی کړره خاص الله څنګه دی کی باندې تخصیص را نه خاص الله د بل چا ته نشته چا بیا د پیغمبر ته نه ولی ته لا علمها نه پویږي په دې غیب باندې الا هو مگر الله یا د په پر چا بیا نو پیدا لاله مزو یعنی غسل د خو پرې دغه چا بیا نه چاته دی مالو چې کب دی نو علم الغیب ده کم نه نشه بیا وګوره و یعلم ما فی البر اپو د الله پاغه باندې چې پوچا په دریاب کې چې بل علم الغیب ثابته دا غوب دا صفت ده چې او پوچا په نو ده بیا وګوره و ما تذکر می ورکاتین دا اصول بیا نه ښه انو ګردیږي یو پانه دوونه نه الا علم مگر پو د الله پاغه باندې نو سبب او تم پدا چې په امریکا کې به ستر سار نشوګو بجونه تر دې ته ما دونی به ګټي او شوي په امریکا کې به په پلان کې خار کې مکسیکو کې به دور پانی ور دي دي په روس کې په ماسکو کې په دې دوه ګټي کې دور ور دي دي په انډیا کې به یو یو خار کې په چین کې د افریقي په ځنګلو کې چې سور پانی تر اوسه غورځېدلی شپږو بجونه واخلې تر دې وخته څو کروڑو څو اربا دا الله ته پته یو یو پاڼو ته مرګ نو ستا بابا چې ټول الغیب صاحب دغه ته پته ستا ولې ته پته دی اصول ته وګوره په کومه طریقه باندې پیر الغیب کوي و ما تصف من ورقتنا انو غورځېږي یو پاڼه دی او کونه نه الا علم په ټول دنیا کې مگر په دې الله پاغي باندې الله ته پته ده وولا حبتنا انا غردی کی او دانا فی ظلمات الارض پتیرو دو اوچی کی او دلو پتیرو دو اوچی اگر اللہ تا معلوم دا الا علموها اگر یو دانا ننچی با زمیدار و سر دانی کر لی پس کنو بے کر لی پا چین کے پا جاپان کے پا انگلینڈ کے پا امریکا کے پا پاکستان کے پا ہندوستان کے پا افریقہ کے دا یو دانا اللہ تا معلوم دا چی دا دانا برا خیجی ادا بندرا خیجی د دې دانې نه به دا فصل کوي دا به نه کوي دا دانه چې دینه تیغ راو د ام دا به ام کوي کنه ادا ام به سوخ خوري سوره سوره به دا ارث الله ته معلوم دي دا ارث الله ته بل چاته دي معلوم ولا ربنا انا لوند دانا ولا یابثن او نو اوچا دانا مگر فلم دا الله کې نخارا لوند دانا اوچا دانا سمال دا اکه خبره لونده دانه چې راحتو ولوي دغه د میدار چې کله فصلو کری نو په درې سالونو د بعد ور په لار شي نو کل کل کولاو کې زمکه کولاو کې نو یو څو دانه راو بس نه زور ورته په لاس کې نو چې هغه نه بیا غستی او په کې شوی نو خوشاله شوی دا کیږي فصل به وشي او چې راوي بس هغه او چوي کله کوي انا یې دانه کې نه خفه شي خفه شي او هو فصل به خراب شه او ته خو ملار الله ته د یوی دانی په توخې په دې ګوري چې لوندوی زمیدار نو وی دا زرغونیږي لیکن الله ته اته پته چې اوچا یې زرغونی دوه له دانه راتبین ان زرغونی دوه دانه یا بیتن الله ته یو پته ده پوه شي پوسو دوانه چې دک اعلی عالم الغیب دې په څوک دي نو کته چې بابا عالم الغیب غته دا پته ده دوی چې دار له دې دار ده چې پاکستان کوم ځای کې دادی راخیږي کوم کې مند راخیږي دارنګ اصول د نفی للغیب سورتی و نسو گوری تاسو نفی دو اصولو کئی نفی دیل میں غیب کئی بلکہ اصول از نفی کئی آت نمبر 61 وما تکونو فی شانن انی تا پیسی و حالت کی اے پیغمبر زما وما تکونو منو من قرآن انن وری تا منو دی قرآن نا من قرآن سلستل ولا تعملو من عملن انا کوئی تاسیو عمل الا کنا لکن شودا مگر من پا تازبان موجود نو کتوا چی پیغمبر موجود دے نو دا اللہ دا پیغمبر صفت کے فرق خود دیو نو کہو کتوا چی ولی موجود دے دا خدا اللہ صفت دے الا کنا لکن شودا مگر من پا تازبان موجود حاضر ناظر استبیل نو پی کنچ شروع کوئی تازب دے کار کے وما عضبو ان ربک ممن قذرتن فی الارض او نه پټیږي درفستانه په مقدار د درې په ځمکه کې ولا فی سما نه په اسمان کې ولا اصغر من ذلک ان وړوکې دې زرې نه ولا اکبر نه غټ دې زرې نه الا مگر مگر په علم د الله کې کتاب د الله د علم نه تعبیر په کتاب کړې دې الله په علم کې که ذره ده که ذره نه وړوکې که غټ دی یو ذره ده ته معلومه ده دا لوګو نه ځای زمونږ چې کم دی دا ستا به خیال دی ذری پیژنئ که نه ذره څه ته وایي په دې اوا کې ذرات دي خو مونږ ته نه ښکاري کله چې ته ور بند کې دروازه او دروازې په چاودي کې کوم هغه سړیکه راځي د بهر نه ته در نه ته هغې کې وګورئ کې بیا هغه څه شی الوځي مونږ چې دا کې ولګو دلته دا بهر د شپې د هغه د دې دا ډېر زیات تیز دغه دی هغه شی دی نو په تیاره کې چې کېږي د څه شی الوځي ما هغه دغه ته ماده پکې وایي دا هغه ذرات دي که نه په دې سترګه د کیمرې په سترګه کې ښکاري ذرات د کرنګې هغه ذرې مونږ ته نه ښکاري لیکن الله ته هغه ذرې معلومې دي چې دې دا کې څوره ذرې دي په پاکستان کې څوره ذرې دي بیا په چین کې څوره ذرات دي په ټوله دنیا کې دا فضا د ذرو ډکه ده از ستاسو څه خیال دی چې یو مکا فوټ پېژنئ چې یو فوټ پلن وي یو فوټ اوږد یو فوټ دنګ وي په دې یو مکا فوټ کې به ستاسو په خیال منصور درې ساینسدانان خو رښتیا که تاسو به دا تجربه تاسو به ویني شوي چې په یو مکا فوټ کې څو کربه ذرې څو کربه نو چې دې ځای کې به څوره بلیونه کربه په دې لږ ځای کې دا یو یو ذرات ته الله ته معلوم نو چې په دنیا کې به څوره دا الله علم الغیب دی نو ستا بابا هم دا شان چې ټول علم غیب ثابت دی دارنگی سورت لقمان گوری آخری آتا نفی دل میں غیب داغی اصول بیانی ان اللہ عند علم الساعة یقینا اللہ چرے دی اللہ تا علم دا قیامت دے ان نظر نکر گئے چی بل چا سا علم دا قیامت علم نشتے جاؤں ورنظر لغیس اراری اللہ باران دا باران علم اللہ تا ہے چې په دنیا کې به نن سوره باران شوي په ټول دنیا کې او دا باران به د خیر وي که د شر به وي دا الله ته پته ده بل چاته نشته ټیک ده دې ملک کې خلک په حالاتو معلوم کړي نن به باران امکان دی نو کله وشي کله ونهشي ویعلم ما فی الارحام او پوه دی الله په هغه باندې چې په خېټو کې دي نو ته چې وایي په که ته وایي چې الټراساؤنډ باندې چې معلومېږي بای په الټراساؤنډ باندې هله معلومېږي چې د اوو میاشتو شي بچي کله چې نو په وګورځيږي نو پته نه لګي ډاکټر ته نه څوک چې دینه بچي جوړیږي کنه هر په الټراساؤنډ ته معلومو کې چې الګ دی چې داري لکه دا پته لګي چې دا به څو کال عمري ادا باندې کیو که بد وي د ضرورت بس گئی ادا په څه باندې مري دای چې ته پته نشته نو الټراساؤنډ هو تار ته صرف هغه او اسباب باندې شی وګه چې یو الګ دی چې او کله کله غلط شي کله کله غلط شي هغه خو باران دا علم غیب نه دی په اسباب باندې چې کوم معلومېږي ویعلم ما فی الارحام پوه دی الله په هغه باندې چې په خېټو کې دي هیڅوک نه وي خبر چې دی د کوم عمر به سوری دی به نیک که بد به جنتي دی که دوزخي دی وما تدری نفسنا نه پوهېږي هیڅ یو نفس نه پیغمبر نه ولي او نه عالم دی څوک نه چې ما دا تقریب هغه ده سبا کوي سبا د سبا ته پته نشته وما تدري نفسنا انا پیگی ایسی او نفس که پیغمبر دې کولی دې دی ایر دین تبو چې په کوم ځمکه بمری ان الله علیم خبیر بشک الله پوه ذات دې خبردار ذات دې د الله صفات نه پیده علم غیب اصول بیان شو دارنگی سورت سبا و گوری تاسو بای سوا پارا آیت نمبر 2-3 یا نم آیل جو فی الارد پوہ دی اللہ پاغمانی چی دن نکی گی پز مکہ که اپ آغمانی یا حجمنا چی راو دی دینا سورا بڑی پکی دن نکی گی دنیا که دن سورا بڑی شیدی پت منتن دے گی اللہ تا پتا سورا میگی دن نشیوی دی زمکہ که منتا سورا دانی و تا دن نشیوی دی منتا پتا نیشتے او ما یا خوزی من سورا او دی سورا میگی راو تی دی پوشی سورا تیغون راو تی دی دا منتا پتا نیشتے اللہ تا پتا سورا گیسون راو تی دی سورا تینا اوبر راو تی دی سورا تینا تیل راو تی دی دا منتا پتا نیشتے اللہ تا پتا دار یو دای و ما پاغمان پو دی یان دولی من سما چرا کزیگ دا سمان نفرختی یا رزق دا مخلوقاتو یا روحون دا خلقو و ما پاغمان یا رجو پیها چی خیجی پری اسمان کی آمال دا نیکان و خلقو یا دارگا روحون دا نیکان و خلقو یا پرختی و تا خیجی اللہ تا فتح ورشات فتح نیشتے و هو رحیم الغفور ادالا رحم کنکے و بخون کے داتے و قال لذین کبرو لاتاتین ساعا و ای کافران چرابا نیشن قیامت قل وای بلا بشک را بشی و رب دی و رب او قتمی پر رب دم آمانی لتاعتینکم عالم غیبی خام خار را بوری تاوسا قیامتو اغداد چه پوده پا پتو باندی نسیم پتو من پیغمبر پوده نو پیغمبر با قیامت را ولی چه با پتو باند ولی پوی نا با قیامت را ولی نستا سا قیدا اغداد با قیامت را ولی چه عالم غیب دی دی اصول تا خیالو که کنن نو صاحب پیغمبر قیامت راسته شی دا کپر اقیده دا سیند دا وعدو لا عدو نپڑی گی دا اللہ نمیز قارد در دیم پا مقدار دیو داری پاسمانو که نپز مکی وعدو من ذالکان او نا یو نا وڑا دی داری نا او نا غٹا دی داری نا مگر پا فی کتاب مبین پیلم دا اللہ کی ویخکارا دارنگی نپی دل میں غیب داگی اصول بیانی چو بھی سوا پارا گوری تاسو چو بھی سوا پارا رنبے آتے چو بھی سوا پارا سورتی حامیم سجدہ آت نمبر 47 الیہی یرد دو علم سا خاد دی اللہ تا و پس کولشی علم دی قیامت خاد دی اللہ تا و پس کولشی علم دی قیامت کسو کسی علم الغیب سوک دی دوائی اللہ بل سوک نام وما تخرج من ثمرات ان روزی د میوه جات نامینا کمامیها د وګو د دینا دغه پرچ دغینا وما تحمل من انسا ان بار کوي یو زنانه یو بچی ولا تذو او نه کیدی دی بچی لاز زیګی دی بچی الا بیلم مگر فلم د الله کی شرابا نیکوی بد بوی عمر به سوری پوش دادا نپی دل میں غیب چی بل عالم الغیب صرف و صرف اللہ دے دارنگی یو دے علم غیب یو دے انباء الغیب مشرکان دید ہے کہ دوکہ کی گی یا بل دوکہ کی پریبانے چونکو را نبی اسلام اللہ علم ورکڑے گا ممو وہ ورکڑے گا ضرورت دفار ورکڑے ہر پیغمبر دے ورکڑے ہر پیغمبر سو چی حیوانات لیم ورکڑے دل دے مشرکو بیا پروس کالچا مردار کر اگر باوی ویدئی وائی چی نبی اسلام علم الغیب نده او زواما چی علم الغیب دا غم دا دا چرگم علم الغیب دا وی گورا چرگ تو گورا چی کم آگئی که بچه بی نوی اگر اگر تک کور که راوی باسی تینا اچی کم آگئی نی قداشان دی فری دی نو گورا صحبی نوشو چی علم الغیب خود چرگی نمشتے ویدئی نبی اسلام دا چرگی نم لانده استغفر اللہ دا اگر دا قرآن سر تو کی دی قسم ده دا علم غیب نده دا اللہ دیلا اگر یو طاقتی ورلور کری لکه بعد مارغان دا سی چی اگر پنی پوئی گی با زناور چی باران بکی برا برداستی گوری خلق وی یا باران کی نو دا سا اگر علم الغیب چی باران بکی بلکه دا اگر پا جبیلت که اللہ دا شیخ ده چایی تا پتا لگی دا شانا دا علم غیب نده خانا نو پیغمبران علم الغیب ندی پیغمبران لالا پاک د علم غیب ناس خبرونه ورکی آیتا بیلے کی گی انباو الغیب لکه سورته آل عمران غوري آیت نمبر 44 درمه سفارا سلور سابیس نمبر د بی بی مریم د پیدائش بیانو کی د زکریا علی السلام بیانو کی د یحیا علی السلام د پیدائش بیانو کی د عیسی علی السلام د پیدائش بیانو کی دا ټول بیان چوکی بیا وای ذالک من انباء الغیب دا بیان چو شو د عیسی علی السلام د بی مریم د زکریا علی السلام د یحیا علی السلام دا بیان چو شو داو من انباء الغیب د اخبار د غیب دا اخبار د غیب د غیب له خبر ورکړو نو هی لیک وه وکړه موږ د تا ته پیغمبران وما كنت لديهم ان يتو د اسره موجود اذ القونا كلامهم قرج غردول هغه قرمونه خپل په دریاب کې چې ايهم يقول مريم چې کوم یو دین دي مور بشه د مريم ته وینا وما كنت لديهم اذ يختصمون ان يتو د اسره موجود کلچې باث مبايسه کول دارنګي نفل المغيب او اثبات د انبال غيب سوره يهود وګورئ تاسو وخت موږ راسته سوره يهود آیت نمبر 49 دولسمه پارا تلک من انبال غيب دا بیان د نوح علیہ السلام د دوی د ډوبېدو د هغه د قوم د ډوبېدو د کښته د جوړولو دا من انبال غيب د خبرونو د غیبونه دا د غیب خبر مو که نوح یې لیک موږ وایو کړه دې تا ته تا موږ بیان کړه ما كنت تعلم وانت نیوت پوهیدونکی ته انت خاص ولا قوم کان قوم سا من قبل هذا مخکې دې تا ته پتا نه و نو ما ته وې د دې مثال داسې دی لکه دلته داسې ما اوس ما ته ټیلیفون خوشته ما ته ټیلیفون راشي چر په کراچۍ کې داسې واقع وشوه یا خای بدر سی جو او تا ته پته نی او زن تک یا مطلب دې خبره کې نه ته ما ته شوی ټلیفون مثلا ادراج فکر اچ کو داشن چلو شه او تا ته بیا روس پته نه ولګي اخبارو کې راځي ته وی وای دا استاد جو خال من غیب ګوره ته مخ کې نه پته هغه ته مخ کې نه پته نو دا ګره علم غیب نه ده دا ما ته خبر راي اوس که ما ته ټلیفون نه راغله زغه شه خبر شه نو بیا د علم غیب نو دا علم غیب اچا څه غدشته دا اچا څه غدشته دا نه پیغمبر ته نه ولی څه غوونه بل څه ته او انبال غیب شته چې الله ولا خبر ورکړي اطلاع له غیب شته انبال غیب شته نو دا دغه تعبیر کوي چې پیغمبر علم چې پیغمبر عالم الغیب وو تو سور دی نور کې سور دی نور کې آیت نمبر 11 نو چې کومه واقع شروع کی واقع افق وتوي چې فای کې نبی صاحب په بیبي باندې ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم اغه په بیبی حضرت عائشه رضی الله عنها کوم چې تومت لګیدو په دروغ باندې نو د اغه نبی اسلام سره پیځی سره یا میاش پریشان او صحابه ټول پریشان نو که علم غیب نبی اسلام څخه وې الله ولا خبر نه لور کړي نبی اسلام ته پته نه لګي یو میاش پیځی سره سلیل سره نبی اسلام پریشان او بکر صدیق د اولیاء سردار صدیق صدیقیت د ولات چته درجه ده هغه صدیق په پته لګی چې دا خبر راځي هغه درو ده علی رضی الله عنه کرم الله وجهه هغه موجود ده چې شیعاګانو یې غار څخه خبر ده خوښه نو چې هغه ته پته وکړي چې دا درو دي اختیاري هغه ته پته در نور صاحب کرام ټول موجود دي ټول صاحب کرام اولیاء دي ګره کچا د صاحب په ولایت کې شک وکړه مسلمان نشي کېده هر یو پیغمبر او صحابی دا ولی دی د قران نه ثابت دی ولایت هر یو صحابی د ولایت په چته درجه باندې فائده پټول کې چته درجه په ولایت کې د سعادت د صحابه په ولایت کې هغه بکر صدیق دی ابي اور په عمر فاروق دی ابي اور په عثمان غنی دی او بیا په علی رضی الله عنه دا ټول دی په دې سره بیا ټول صحابه کرام دي نو هغه د پته نه لګي تفصیل چراغ د مرګیارو نه نو بیا نبی اسلام ته پته ولګي مبارکه شروع شي دا رنګه صورت مؤمنون او سور منافقون کې به خبر راشي اذا جا کر منافقون قال نشهد انك رسول الله ولا يعلم انك رسول ولا يشهد ان المنافقين لكاذبون دکاتنا دا پس کې نه شو اصل کې نبی اسلام ته غزوه بد مستلق تا دوا پس راتلو دیو مهاجر او یو مهاجر او یو انصاری جنگ وکړ. داغه مهاجر لګي ناغله سر و په لرګي باندې یا په غټه باندې اغه انصاری دا اغه انصاری आवाज وکړ یا لل انصاری الان انصار او انصار راشي. نو مهاجر چې پوه شو غړ جوړی دا وی یا لل مهاجرین اے مهاجر راشي. نبی صاحب چې خبر یو منډه باراغه او دا څه کوي دعوها دا چې مو کوي دا خدای دین خو بی راضی ما کو تاسو رونو نه کړی تاسو رونو نه تاسو که انصار مهاجر نشته تاسو یو رونو دا څه کوي خبر را پدا پکړه وی دی پر منافق رئیس المنافقین عبد الله بن ابی بن سلول هغه لګیا دی او ته چې ګوري تاسو ما ویلو چې دا سړی کې دی تاسو په پیسې لګولې هم الذين يقولون لا تنفق على من عند رسول الله حتى انفضوا دغا ياتنا يقول لو لا رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز من الاذل دغا ياتنا بیا دغه اشتغره چې هغه وایي چې دای په پیسې مله کوي چې خارج دي خو پیسو ته در راغور چي دي د نبی اسلام صحابه بعد شروع کړ او چې موږ واپس لاړ شو مدینه ته او دا ذلیل خر صحابه ته ذلیل او نبی اسلام ته دا ذلیل خر موږ عزت من بده واسو هغه ځکه زید بن ارقم رضی الله عنه لاړ غوړ هغه ته درس وګ دو خدوم نبی اسلام ته او یې بچی ما داس دا ما ټوکی دا ټوکی نه لیدو ته خیر هغه لاړ هغه وای زید بن ارقم رضی الله عنه وای ما ته دا سړی ډیر خلک دا زما د پلار دوسو خپلار می مړو د مړ پلار دوس سړی د خلګي دا زما د پلار دوس په ما باندې داسې ګران لکه خپل پلار خو دا خبرو کړ زما داسې بدی شو چې دوره مې دشمن بدی دي شي دا د سرابو ایمان تاسو ګوره د پلار دوس د مړ پلار دوس هغه بیا داسې بدی شي دا شان کار دشمن بدی شي کافر بدی شي ویډیو را ته بدی ښکار شي زما پیغمبر په څه خبرو کړ نن د پیغمبر په خاطر څه ته وي بدعت کوي څه څه کوي او زما یې ډېر لري علي نه ډېر خسړې دي قران ته وبدر دوی د خپل نه وی زلاله ما نبی صاحب ته درس نه کوي نبی صاحب هغه وخت دی په دې د تاویلی هغه وای قصاب په خداره اذا جا کر منافقون قالوا ان نشهد انك الرسول الله من ګوي که قسم په خداره ته پیغمبر ده الله قال الله يعلم انك الرسول الله تفضل رسول دی خبر دی په خبر ته پیغمبر کوي نه والله يشهد ان المنافقين لكاذب دا به ایمانان دروغ وای پوه خیر د قسمونه وخړل نبی اسلام دا زید وای ما ته نبی اسلام وی چې الکه اے بچیا دا نه سوکړه دا ستر فلار دوسو مشر تړو تا په دور لوی بوتان وی وزه ډیر خپه شو حضرت زید وای ته په دې خپه نه شوم چې نبی اسلام ګور اٹل ما خو ما محسن او ما مربی وو دا خو اره خبر په ما باندې خلګی دا خو زه خپه پدې شوم چې نبی اسلام په نظر کې دروځه ثابت شو لکه زموږ یو شاګرد دی اما ته پته ولې دې دروځه نه زماړه چې زما نظر نه پریوت کنه دغه چې ما ته دروغ وای دی روح دروغ ویل شي نو دغه شان وي زما استاد چې دروغ وای کړ دې دروغ وای دنه په سوق بدبخت سوکي وي زه ډیر خپه پدې شوم چې نبی صاحب په نظر کې دروځه شوم خو ما بیا اړه کوي چې خیر دې الله انصاف وکړي ان شاء الله زما په سپای به شي اے وی نبی صاحب دې چې شابه وی زه نبی صاحب ته جوخ روان ما چې زما سپای به کیږي وی دې کړه ته نور را دې دا جا کړم منافقو نی نبی صاحب را وخته اما ته چې لکه بچی ته خورختیا وې اوس موږ دا وایو ک نبی صاحب علم الغیب وې د قران نه مخ کې چې قران آیات نور راغلي نو هغه حضرت زید چې کوم دې غیب د کړه راته دې چې لکه دا دې سوې لکه چې کله بیا را آیاتونه نو بیا ته پته ولا کېدا نو صاحب ته پته ولا د عمر فاروق تور راوستا وی پریمنو دا سرتي ومه نبی صاحب نه ای بیا به خلک وایي چې نه محمدن یقتل اصحابو تروز یې خپل رشته دار وژل او د په خپلو ملګرو شروع کړه د وژلو قابل وی دی خدا غزي او عبدالله د دې منافق هم عبدالله نو د زوی هم عبدالله عبدالله بن عبدالله هغه اغراق نبی صاحب ته چې یا رسول الله که زما پلار وژني کنه او که پکې نو ما ته وایه په بل چا یې مه وژنه دا د صحابو شان وګورئ تاسو نن خلک لګي صحابه په بکواس کوي ته صحابي پیژنې صحابي ستا پیژنې دا ټول دنیا مسلمانان چې راجمه کې دا یو صحابي درې ته دي صحابي صحابي دی چې چا په نبی هغه سم دا خلک نو وای ما وای نبی اسلام ته غوې چې یا رسول الله کله ما په بلار د وجول اراده کړي حکم کې نو ما ته وای ځکه قبر سو کې مړ کی دا مال په غور جوړ شي نو زه په دې خوشاله ما ته چې په خپل مړ نبی اسلام نه نه ما خدا سو حکم نه کړی وی خان هغه مخ کې تر عبد الله د مدینه په گیټ کې ولاړ دی وتا خلک راځي خلک وای دیسه ولاړ تورې استه ده شاته حضور اور الکو چې څنګه ډیر راغره په دې مړ تر خو روښه شي روشه ته به اله د نکی ته وای چې زه ذلیل یم پیغمبر عزت مند دی تاسو چې لا یو خرجان لا یو من اهل ادل تاسو ما پیغمبر دی ته به دا وای د وجل ذکر نه ماته پیغمبر کوم نه کړ ستاسو وجو خو زه تاسو داوام ته به دا خبره کوي چې ته ذلیل یې زه دا به چې ذلیل یم پیغمبر عزت مند دی نبی سم وته نه وینا نه رسول نه نه دی دا ګل صبر کوي اغه هزار غوي خلکو ته بیلاتو کو اغه نه نه کېدای شي دی به وای اغه وای چې زه دلیل یم پیغمبر عزت مند دی اته تاسو څه کوي کنه به له اطلاع زم عالم الغیب و نغدا مکه نه پته ده در زید به ولې دا کړټه نو نه په دل مغیب باندې پوره صورتو نه پوره صورتو راغلي دي دا صورت منافقونو په نه په دل مغیب باندې نو قران کریم نبی دل مغیب کوي په ډیره سخته طریقې باندې پوښه دارنګې دویم د شرک اعتقادي دویم قسم دی شرک په تصرف شرک په تصرف تصرف اختیاراتو ته قران کریم ما دا صفات د مخلوق نه لري کې ځان له ثابتای ګوره یو خبر داد وکړي چې کله کله الله د مخلوق نه صفات نه کی خو ځان له ثابت نه کی نو مطلب دا دی چې صفات د مخلوق نه دی چې مخلوق نه دی چا به دا الله به کله کله الله ځان له صفات ثابت کی خو مخلوق نه نفی نه کی مطلب څه شو چې دا صفت زما دی نو څه مطلب شو چې د بل چا نشي کېدی او کله کله الله یو صفت ده د مخلوق نه نفی هم کوي او ځان له ثابت هم کوي خدا قادر زه کوي چې کله یو صفت د مخلوق نه نفی کوي نو په دې پوه شو دا صفت خاص د الله دی او کله چې الله ځان له ثابت کوي نو په دې پوه شو دا صفت خاص د الله د بل چا نه دی او کله کله پکې نفی هم کوي اثبات هم کوي نو قرآن کریم نفی تصرف کوي د اختیاراتو د مخلوقاتو نه نو لولو مخلوقاتو نه چې دا متصرف نه پدې بلکې پوره پوره صورتونه نازل کړي لکه سورة صافات سورة صافات په نفي د تصرف باندې مکمل صورت ده فایې کې د آسماني مخلوقاتو اجد بیان کړي اجد المستفین او د زمینی مخلوقاتو ربیسا وصا پروفوشه ربیسا کې د زمینی د آسماني مخلوقاتو اجد ثابت ای وصافات صف وصافات صفن دا شاید سب تړو کی پرته په سب تړو چوغره خو سب بستا لا ته ولاړې مو تصرف به کوم دی لګراو با ته خیر را وخت به لګي خو چې هغه خو الله ته ولاړې دي سب په سب نو چې سب په سب ولاړې نو هغه عالم الغیب دی دا یو خپل اختیار دی شه وصافات صفن شاید سب تړو کی پرته په سب تړو سره فضا اجرا فضا اجرن شاید دی رتن اور کم کی پرختی کافران لپ رتن و سران فتا علیہ تی دکرن شاید دی لستد کی پرختی حکم دا اللہ لر پیغمبران تا وحی راڑی دا پسی شاید دی چین الہکم لواحد یقین حجت رواستا تو یو دے متاثرب صرف یو اللہ دے دا پسی شاید دی پوشی نو دی صورت کې اول کې د آسمانی مخلوقاتو ایجس ذکر کوي نو بیا د آیت نمبر بیا د آیت نمبر 75 نه د زمینی مخلوقات د انبیاء او اجر شروع کی د نوح علیہ السلام دارنګې د نور پیغمبرانو شروع کی د ابراهیم علیہ السلام د موسی علیہ السلام د ټول چې الله یې مور بچاو ورکړ ما بچاو ورکړو دارنګ پورا صورت په دې باندې صورت مریم هم ده صورت مریم خو هغه په عقص د صورت صافات ده هلته د آسماني مخلوقات او زمینی مخلوقات ایجاز ذکر کوي خو په سورت مریم کې اول د زمینی مخلوقاتو یې شروع کی کاف ها عین صاد دوبته ذکر رحمت رب کاف عبد او زکریا دا بیان دی د میرا باندې یاد راستا چې کړه په خپل باندې زکریا علی السلام باندې اذن رب ندان خفیا کله چې فریاد کړو رب پنتا فریاد ورورو باندې وی وی رب اینی ورا بزما دچم وانال عظم اینی زار شیوی دی کمزوری شیوی دی اڈو کی زما وشتا راتو شیبان او شغلا و تیز ما دا سرنا شیبان دا بودا والی یا پڑک والی پڑک و سر زما دا بودا والی نا ولم اکم بدوائی کرا بشقی یا آنی ما دا پا بلنا ستا بانی ورا بزما شقیان بدبختا وینی خبط المواریا از یاریگ ما دخ پلو بیرد خارونا چه رسو زمانه دی او دخ خدا دما شنه فابلی ملدون که ولی یا او بخی ما دخ پل ترمه معاوینا یه رسونی چه پی میراسوالی ما او پی میراسوالی من آل یاقوب دی یاقوب و آلهو اللہ ما لبچه راکه او گران زکریا علیه سلام دان لبچه نیشور کوله بیا آد نمبر بارہ نا آد نمبر تیرہ نا دیا حیاء علیہ السلام ایجا ذکر کی دیا حیاء علیہ السلام بیا دا آد نمبر سولہ نا دو بی مریم چلوے ولیہ دا زمینی مخلوقات کی داغی ایجا ذکر کی بیا داغی نا رستو ودا قضا ہے کہ دو عیسیٰ علیہ السلام ایجا ذکر کی کیا وہی ایدی عبداللہ دا اللہ تم آجز آد نمبر تیس کے وغیرہ نو چی دا ذکر کی نو بیا رستو ابراہیم علیہ السلام عجیز شروع کی آیت نمبر 41 کے بیا آیت نمبر 54 کے آیت نمبر 54 کے اسماعیل علیہ السلام عجیز ذکر کی او دارنگے آیت نمبر 51 کے دا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام عجیز ذکر کی دا ٹول جدہ چیز ذکر کی نو بیا دویم ایسا دا آیت نمبر 64 دا آسمانی مخلوقات عجیز شروع کی جو امانۃ نظر الا بامر ربک امنس بکتا نشورا کو دی دے مگر پی اجازت درپ ستا اور فرشتو اختیار نشتا نو پورا پورا صورتوں پر بیان ذکر کئی پد پی تصرف بانے او دارنگ کلا کلا آیاتن یو یو آیات راوڑی اپا گے بانے کلا کلا پی تصرف کئی خاص کر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا دا انبیاء نو کی دادان نبی علیہ السلام نو کی لکا صورت انام گوری نبی دے تصرف کئی عام کئی عام آیت نمبر والرسم چی بل سوکا تکلیب نشی در کولے آیت نمبر والرسم ویم سس کاللہ ویدور رینا او کچر ارد ہی تاتا اللہ معملوغن تکلیف سر دی خوکی غاخ کے درد راولی خیٹا کے درد راولی پستر کے درد راولی فلا کاش بلا ہو الا ہو نشتے لری کم کے دی تکلیف بیدا اللہ لا و الا سر ذکر کئی لا کاش بلا ہو الا ہو لا او الا لا او الا کلمہ دا ایمان دا لا الہ الا اللہ خود الہ پدائی کاش بلا ہو راوڑ دے دا الہ مانا تا کئی پدے کئی چی الہ سوک دے کاش بلا ہو کاش بلا ہو الہ مانا سا دا کاش بلا ہو تکلیف لری کم کے مشکل خوشا ادو علی مشکل کشا نتاو تا مشکل کشا ہوئی خطاو تا خدای ہوئی کن الہ دو تا ہوئی فلا کاشپا لہو نشتے لیلی کنکر دی تکلیف اللہ ہو مگر دا اللہ دے یو اللہ تکلیف رکھے بل اسو کم نشتے رکھولے وہاں شے دارنگی سورتی انسو گرائی عام ذکر کئی عام رد کئی نمخلوقاتنا آیت نمبر 107 امدکت آیات تے ویم سس کا اللہ بزور رہنا او کچھر عورت ہی تاتا اللہ مملوغ نے تکلیف اے پیغمبر پیغمبر رہ سام کا اللہ ہوئی کتا تا اللہ تکلیف عورت ہی تو فلا کاش فلا ہوئی اللہ ہو نشتے لرے کنکے دی تکلیف بیدا اللہ نا اس سوکے نشتے رکھو لنا دارنگے سورت زمور گوری زمورا 24 فارا 23 وقت شروع دے 24 وقت ختم دے 24 فارہ کے آیت نمبر 38 کو رہی ورین سالتا من خلق سماوات والارض لیقولن اللہ او کتا پوز کے دے مکے دے مشرکانا چچا پیدا کڑی اسوانو از مکے خام خوای اللہ دے مکے مشرکانو چا اللہ پیدا کڑی قل افرئتم و خبر راکی ما دا چا تدعون من دون الله چې تاسو رحمت کوي بيد الله نه ان ارادن الله بذرن کرادو کی الله په ما باند معمولون تکلیف هل هن کاشفات ذر ایدی درگاہونه لری کوم کی د تکلیف د الله لری مې کرشي استغفار انکار نه شي در کوله او ارادنی برحمتنا یا ارادو کی په ما باند مې ربان سیاست بچی راکې مال راکې هل هن ممتکات رحمتي رحمتی آدی دی بندو کی دا اللہ دا میرو باندی دا بندے کی نیشی بندو دے قل حضبی اللہ نیشی نی بندو لیشن در کولیشی نو قل حضبی اللہ و کافی دی مالا اللہ دا خیر او دا شر دی مار میں اللہ دے بند علیہ توکل مومن متوکلون پا دی اللہ بان زان دی اسپاری زان اسپارو گی پا دک اللہ زان اسپارا دک اللہ متطرف دے دارنگی صورت فاتر رو گرین فاتر بھائی سوفارا آیت نمبر دو ما ابتح اللہ للناس من رحمتنا آگا چی پرانی دی اللہ دفار دخار کو من رحمت سب میرو بانتے فار نمبر بھائی سرزیاسی نمخ کی صورت میں سرزیاسی کو بات معلوم ہی کرنا ویدی بات تکلیف در کی گی گوری دے چلی گری سا خوبات دعوائی چی تکلیف اندر جمال دیاتی گی آگے کے مسئلہ سے آگے انہوں نے خبر ما ابتح اللہ للناس من رحمتنا آگا چی پرانی دی اللہ رو فرد خرکیو میرے بانتیا بچے ورکی یا مال ورکی یا صحت ورکی فلا ممسک لہا نیشتے بند ان کے دل سوک اسو کے نیشتے بند ہو چی اللہ درکی وما ممسک آگا چی بندی کی اللہ نہیں درکی نہ بچے درکی یا نہ مال درکی نہ صحت درکی فلا مرسل اللہ من بعدی نیشتے رالیگون کے دغه میرے بانتیا اللہ پدہ اللہ نہ اسو کی بنشور کولیم وهو العزيز الحكيم ادا الله دے غالب خان دے حکمت او پدی صورت کیا نہ فد رسو گرے کل مخلوق اجس شروع کی یا ایها الناس او خلقو انتم فقراء الى الله تاسو ټول محتاج الله تا ټول الله ته محتاج ہے ناس کے پیغمبران دی ناس کے اولیاء دی ناغه محتاج فقراء و فقیر جبر ټول فقیران دی چې فقیر وی آج او سرے سوال کئی دغدا ہے آتا اگر سوال کئی خلق باروان سوئی لیوانیا لانتی آزان لے سوال کئی آتا آتا ملنگ با چاہتے لگا ڈوڑا ہے قرآ کا ویزا کرنا تم گوڑا کرنا نو اصل گفت اصل کو اللہ دے نو اللہ نے اگر سوال کئی طول فقیران دی اللہ تا کہ پیغمبران دی کا اولیاء دی طول فقیران دی اللہ تا نو فقیر نے سوال کئی کم بختا یہ خو مثال دا سی دے لکه اوسپیره اوغا سپونه سټی سپونه پیژنې سپونه په دې مخکې به دغه ودا سبې وته ویل میچن بغدانانو چورلوله په یک یو کپڑا به یو په کپړې باندې به غوډر غونډول د هغه ته به خپل جوړ کړي جوړ کړو لاندې به ته خانه کې وي کې به غوډر غونډول راوته نو سپونه سره به دغه وړو به یو سپیر آگلی اگر سپونه سٹی چرا اوڑا دو ما خیلی تردار شی بل سپیر آگلی اگر دا اگر سپی دا لکش لاندی زای سٹی چرا دا نبوس پدی بان روزی دا نو ستا مثال مشرک آگا دی ستا آگا اولی چه کم دی آو خو اللہ نا سوال کئی او تا ستا مثال دا اگر سپی دی چرا آگلی دا اگر لکش لاندی زای سٹی چرا دای اولی نا بس روزی و بس خورم خدا دیوی خوب آتا نو آخو اللہ تا مختاجو نو تم اللہ نا گوارا کنا یوان ناسو او خلکو انتم فقراء الى الله تاسو ټول محتاج الله تا که پیغمبران دي که اولیا دي که ټول دي یسالو من فی السماوات سوال کوي د الله نه تاسو چې اسمانو کې په کل یوم فی شان سوره رحمان آیت نمبر 29 کې هر لحظه هر یو ټیم اد الله په اختیار کې د بل چا اختیار نشته ټول سوال کوي ټول محتاج دي نه فی تصرفه انشاء الله دا بیا موږ به وایو چې د دې نه په تصرف باندې ته پوهې چې تصرف څه ته وایي نه په څه ته وایي درېم دې نه چې صرف دعا د شرک اعتقادي موږ اول وی د شرک دوه قسم دي شرک اعتقادي شرک پیلي هغه شرک چې د عقیدې سره تعلق ساتي هغه دوی شرک اعتقادي شرک پیلي هغه شرک چې تعلق د عمل سره دی د شرک اعتقادي بیا چې کوم د عقیدې سره متعلق دی سردای سلور قسم دي یو دوی شرک په علم دائم تفصیل وکړو دوی شرک په تاسو دائم تفصیل وکړو درېم شرک شرک په دعا هغه شرک چې د په صفت د بلنه کې بل څوک شریک کړی د الله سره، لکه زموږ خدا عقیده چې الله زموږ آواز اوري، هر ځای کې موږ یو الله زموږ آواز اوري، که د مې په خېټه کې یو لکه یونس علیه السلام و، که په ځمکه دی الله آواز اوري، نو موږ یا الله یا الله، که په پښتو کې یا الله هم ټیک ده، که په اردو والی چې اردو والی چې یا الله، که انګلینډو انګلیش والی اوه ګاډ پوه شې، که هندوان وایي یا بګوان، ای خدای ته بګوان وایي پوه شې، نو د ټولو دا عقیده ده چې الله څنګه آواز اوري. اوس د مؤمنانو خدا عقیده چې یو الله زموږ آواز اوري زموږ رحمت کی، د مشرک عقیده دا جوړ شي چې یو الله هم الک د بلنې لکه بابا هم الک د بلنې، بلکې د مشرکانو عقیده د باباګانو په باب کې د الله نه مضبوطه زیاته، ځکه ده چې اولیاو ته آواز ډایرکټ یا پیر به رامنل شي یا دوه دوه رامنل شي او ډایرکټ اوري، لیکن د خدای په باره کې دا عقیده دوره کمزور وي نه، الله بغیر د وسیلې نه نه اوري، وسیله پکې لټوله، نو یعنی خدای د اولیاونو لاندې وګڼه مشرکانو. نو قرآن کریم د دې رد کوي ځای په ځای باندې، دې دا جامع د اشراکو په دې باندې مکمل مکمل صورتونه الله نازل کړي، مکمل صورتونه لکه صورت رعد په دې مستقل صورت ده، په نه پی شرک په دعا باندې لګو ګور صورت ده، صورت رعد د ګړ ګور صورت په مشرکان باندې ګړ ګور راولي، راس وی ریګ دی صورت رعد، صورت یوسف پسې ده فارانه فار 13 کې، په دې کې 15 دلایل ذکر کی، دلایل عقلیه آت نمبر 2 کی 3 کی اور 4 کی، دلائل دا خلق چی خالق دا کل شہد ہو اللہ، تفصیل میں بیاغ دائیو کو خیر رکھ راشو انشاءاللہ، دری دلائل دا خلق ذکر دیتا دا خالقیت چی خالق دا کل شہد ہو اللہ، بیا آت نمبر 8 ہونا ہو کی دلائل ذکر دیتا چی عالم دا کل شہد ہو اللہ، بیا آت نمبر 11 کی ذکر کی دلال ندی چی حافظ دے کلی شن والا، دا ارشی محافظ صرف اللہ افادت دا روشی اللہ کئی، نو بیا آیت نمبر 12 کی دلال ذکر کے دے چی متصرف فی کل شن والا، متصرف صرف یو اللہ دے بس اکنا، نو بیا آیت نمبر 13 کی ذکر کی چی طول ما تے مختاج، کاغا رات پر اختلا و کنور پر اختلا طول ما تے مختاج دی، طول ما ته مختاج دي، نو آیت نمبر 14 کې دعوه د صورت تفریقی چې لهو دعوت الحق خاص دی الله لا چغد لایق، چر کلا خالق الله دی، عالم الغیب الله دی، متصرف الله دی، حافظ الله دی، داروشی نگاهبان الله دی، مخلوق ټول مختاج کا غرات پر ته کنور پرتی، نو لهو دعوت الحق خاص دی الله لا چغد لایق، یا الله لهو جاری مجروری مقدم کړی دفار تخصیص علما پوهیږي، خاص دی الله لا چغد لایق، یا الله مدد دبای مصابیدو شو چې غیر الله لا چغ نشته غایبانه، هم خبر هو سړی دغه ته ماتره مدد وکړه، ٹھیک دی روپای قرض را کا یا 15 تر اوچت کا یا رتانی تر شه، ٹھیک دی بالکل دا جایز دی، ګوره دعا دو قسمه لګدان زکه دوسه، یو د دعا او مساله، یو د دعا او عبادت، دعا او مساله دي چې مخامخ یو سره پټیا پټی لیکون او ما سره دا امداد وکړه دا جایز ده، یا مخامخ هوته چې ما سره امداد دا جایز ده، یو د دعا او عبادت چې په شیشه आवाज ده کې مز کې ټلیفون نشته جوان دې د کراچې کې نه ده تو را مرشب شپدان کی سیبا، یا مرشه دې زر کار مخه ته تو کار مخه سوار رسو کاله مخی عیسی دا مرشوه ده علی رضی اللہ عنہ اشیگان یا علی مدد یا حسین مدد دور اکری خراب شوه ده چه علی رضی اللہ عنہ ستا مدد نراتلی شی اگه خپل مدد کوله شو چه عبدالرحمن بن ملجم کل اگه شهید کو زانی بچ کوله شو چه تار بدن راسی ویدن چه مرش بیتا قد زیاد شی کنه خدا مرشو چه مرش دا اگه دا مرد تقریبا دیر شکاله بعد تقریبا بیا واقع د کربلا شوی دا نو پای کې داغه او یا اتیا بچی حلالو رشی سره د حضرت حسین رضی الله عنه دا غي ول وی چې یا علی مدد او کته چې ویلی دي نو چې ویل غول نه رحمت نه رحمت شولی څه چلو په نو بچول نه رحمت کې تر رحمت کې بدبخته په نو بچول نه رحمت کې چې بچ کړی وې اته رحمت کېږي پوه نو قران کریم دا دوه قسمه ذکر دعا او مساله یعنی هغه بلنه چې هغه جایزه ده اما خامخ ده یا په ټلیفون یا په ورس باندې وته وای یا په خط کې دوی چې ما تر مدو کې دا جایز ده یو د دعا او عبادت دعا او عبادت چې په شیشه به د اسباب تر مر شوای یا مر شوی ده تو تر مر شوای غایبانه وازو ته کې دا ناروا ده قران کریم د دې رد کوي ښا مشرکان دې د کوم دوه کور کوي ولی د عیسی ځان نه چې من انصاری ر الله فلما حتى عيسى منه الكفر قال من انصاري الى الله سورة آل عمران کو نو مراد کرا تیر براش ان شاء الله جو کله چې هغه دای نو کفر وی دو چې دای خو نو سم وی چې من انصاري الى قال حوارون نحن انصار الله وګوره ویل دي وای غا مدد نه وو خبر ده دا دوه مسله ده دا په ظاهر اس باب دعا او کله وګوره ذل قرن ویل دي چې عین عینونی بقوه آت نمبر 95 سورۃ کہف کے اعینونی بقوت زما امدادو کئی پموٹو ناکو مخامہ غز دور مسئلہ اکل ابو ایدہ قرآن چوئی و تعانو علی البر و تقوی امدادو کئی یو بل پا نیکی او پا تقوی کے نو بایی دا خو مهم مسلمان دا حکم دا چی بل نیکی گئی تو اثر ادرے گا دا مانا دا ہونا چی گنی امدادو کئی را مالس شو تو غبر آزی پا مر نباد برا دی اذا ما تا ابن آدمین قطع مدو دا د بخاری شریف باندې څه کله چې باندې ادم مړ شي ان خطا ورو دا مال ختم یې لامه صلات دریشیا نه پاتې یو صدقه جاریه چې هغه صدقه جاریه پرې هغه ته ثواب راځي یا نیک اولاد ولد صالح او یا علم چې پای فائدہ رسولی چاته قران علم نو چې دا شاګردان لګل کړه لګیا یې ما نو د دې اجر شیخ القران ترتیب باقاعده دا غو استاد تر رسول چې مال الله راکې کرا کوي الله پتہ نہیں لگی چرا کہ کنو کرا کہ فرض کرا کہ تو چ مار زورا کہ دور بشو قران نہ مر کہ نو دور دا اگست تا نہ مر کہ دور دا اگست تا دور دا اگست تا دور دا اگست تا دور دا تر صحابی بر از نو دور صحابی نہ بیا نبی اسلام دا اس دی صاحب کنن کو دنیا کے زورا خر قران دے تو دی طول اجر نبی اسلام ترسی کم خلق چ قران بندے دا نبی اسلام اجر بندے بے خبر کم خلق چې قرآن بندی دا د پیغمبر اسلام اجر بندو غواړي دا ظالم دی بدبخت انسان دی وښه قرآن څه دی د نوې تلاوت وکړه قرآن نوم دی د معنی او د الفاظ دواړو بلکې په حقیقت کې قرآن نوم دی د معنی الفاظ خو جګم دی هغه خو عربي ده دا الله صفت چې هغه عربي ده د عربي خو یو جبره د الله صفت د الله کلام دی دا الله کلام الفاظ مختاج نه خو الله صرف په عربو باندې په عربی باندې احسان کړی چې په عربی کې پس خو به رالیږه ځکه موږ څه څه پته به لګېدا نو په یو ژبه خو به رالیږو نو الله په عربی کې راولېږو چې موږ یعنی عربیان به وایي بیا پرې موږ پوهېږي ورنه د الله کلام چې کنه الفاظو ته او یو ژبې ته د دنیا مختاج نه ده که د الله صفت دی هغه نو خلک ولګېده نو هغه عربی پته لګېده څوک پیدا شي د عربی او تو چې نو ټیک د نو وو خدای در ثواب درکې خو اصل شی خدای را دې کنه اصل شی قران کریم دی نو اوس چې څوک قران کریم بیانې دغه نبی اسلام ته شل پال د پیغمبر لوتی سوا ابراهیم اعظم چې دا غړ سوای ربنا وبصیم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلم الکتاب والحکمه وزکیم انک انت العلیم الحکیم ربنا وربنگا وَبَصْمِيم رَسُولًا مِنْهُمْ اولیږي په دې کې یو پیغمبر دی نه یتو علم آیات کا چې دوی په دې آیاتونه او علم کا او علم الكتاب والحکمه او په کوي نه په قران باندې په کوي په معنا والحکمه په سنت یا عمل وته په خوي او ځکه چې تسکیه ولا وکي تسکیه د نفوذ چې رد شرک شي او بیا د توحید شي چې قریسه شي نو د قران کې تشریح راغلو چې الفاظ ولولا نہ الفاظ کی فائدہ شتے یقینا لیکن اصل شے چھ کم دے چھا تبدیلی راولی انقلاب راولی اگر قرآن کریم دے قرآن کریم معنی بھی

نو نیمه گھنٹه کې ان شاء الله دې تاسو باندې بیا دا ریویژنو کی تاسو باندې تاسو باندې بدا ووري ان شاء الله چې دې تاسو بیا دي چې سبا چې راځي سبا نه سبق وتا سان چې نه زده کوي کنه اوس نشي کینا سټینګ یې کنه سټډی یې یوګی نو بیا وته ټیمو کوي 3 بجې کراته شي نو 3 بجې راځي 2 بجې راځي چې ډوډۍ خوري موزو کوي یا موزه دلته راوځي د خو شخره نو دلته بیا راشي دې وته خوي او کنه وای چې من 15 بجې راځم 15 بجې راځي نو پینځو تر ماخامه ما خپل تر ماخامه تر ماخامه دلته کې سم تاسو راتلې شي به به تخې پوه شي زده کوي دا نو سورت انبیاء کې نفی صرف دعا کوي په واقعاتو د پیغمبرانو سره په دلایل نقلی سره هلته کې د پیغمبرانو بحث شروع کی د هغې عجزي شروع کی جوګوره پیغمبرانو ته د نوح علیہ السلام نے شروع کا آت مر چیا ترو گو نوح علیہ السلام چاہتا آواز کرے و نوح نا آیات کا نوح علیہ فار فار نمبر والد سما سورت انبیاء سورت نوم دے انبیاء دے پیغمبران دے سورت دے پیغمبران دے عجزائی بیان دے پکے چاہ گئی چاہتا آواز کرے و نوح نا آیات کا نوح علیہ السلام از ناد آمن قبل کلی چھ پریاد کرو پخوا اللہ تا سیوی پریاد داولو پریاد کرو چھ چې خدای زما د بیمارې ما نه بیمار درکې نو خدای دشمنان می غالب شوی دی الله ما خلاص کې نو فاصله جب نه لو نو ما قبول ته او کړو فنه جه نه او نو خلاص کوم دلا وا او اهل دلرا من الکرب العظیم د مصیبت نو نه چاته आवाज کړو الله تعالی پیغمبر ځان نه مصیبت لرکول شه دشمنان ته با کول شو نه ونصرناه امدادو کوم دته د قوم آکتا نا کذب یاتنا چی تکذیبی کردن پایتونو اللہ وی ما امدادو کرا ما بچ کرا پیغمبر ما بچ کرا جوانده پیغمبر پوشی بیار پسی آت نمبر 83 ہو رہی ایوب علیہ السلام بیماری تیر آغلی دا زن بیمار نیشتی در کول اللہ تاواز کئی و ایوب او یاد که ایوب علیہ السلام ازنا دارم بہو کلی چی پر یاد کرو را پلتا اوی وی انی زچی ما مسنی زور رسی دلی ما تا تکلیف وان تر هم راهیمین آتی دیر رحم کر کر رحم کر اللہ ما با رحم ہو که ما بیماری در که اللہ وی پس جمنا لہو ما قبول تیاو کر داغو ما داغ سوال قبول کو فکشبنا ما بی من زور لیر کمنگا آگا چی بدبانی و تکلیف چا تی لیر که خودی تی لیر که جواندی پیغمبرنا بیا وګوره آدمر ستاسی بل پیغمبر د مئی خېټه کې خطر دی چا ته واز کوي وظنون آیات کا میوانه پیغمبر یونس علیہ السلام اذا با مغاضبن کله چې لاړ غصه کوونکې په قوم باندې د الله درزا دپاره نو فتنا الله نه درالې نو ګمان وکړه چې تنګي به رانوله مونږ په ده باندې مئی خېټه کې نو فنادا فی ظلمات نو فریاد یو کو پتیا روکی د مئی خېټه کې فریاد شروع کړه چې الله الہ الا انت چې دې سے بلا جترو مگر ته الله حاجت پر کوم کته لا الا سر ذکر کوي یا الله جترو می صرف ته بل سوګرا سبحانك پاک دې تعالی الله ته پاک دې جز نه مخلوق اجز نه پاک نه ز پاک نه مکه جز دې انی کند من ظالمین یقینا دې مز د کمی کون کو نه ظالمی کمی کړ دې یا ما څخه اسباب د نجات کم دي فصل جبنا له الله ما قبول کیا او کړه د مور سوال قبول کو ونه جنا من القام او خلاص بک د غم نه چا خلاص کو الله پاک ځان خلاصول شو وکذالک ننجل مؤمنین اذکر کی خلاص هم ایمان ور چا کی ایمان ما تواز کی دې خلاصو ځان نشی خلاصول څوک نه فیت تروب د پیغمبرانو نه دارین بل پیغمبر دی وګورئ آد نمبر دواسی که زکریا علیہ السلام بچے نیش چا تواز کئی و زکریا او یاد که زکریا علیہ السلام از نا دا رب او کلی چه پریاد کرو رو اخبر تاویوی و رب از مالا تذر نی پردن مپری لما تشتور اللہ بچے راکی وان دا خیر وارثین آتی غرد میرا تا وزن کنا دا دین اللہ دین لبسو وارث پیدا کے ما کرے پیدا کے اللہ ما لبچے راکی زان لبچے اور کولشی اللہ وی فصل جمنا لہو نو ما قبول تیا او کرد دو سوال مولا قبول کرد و هبنا لو یحیا او با خمند دا یحیا نوی بچه و اصلا نالو زوجا او تان د میکرا دله بیبی نه د تان د میکرا د بچی د پیدا کول قابل میکرا خوشنډه وا اوس خلاصه د ټول ذل پر یو آیت کې ګوره پر یو کرخه کې انو یک نندا پیغمبران چې ذکر شو د پیندلس کانو دی یو سارعون فی الخير د خیرات چې منډي به ول پنه کو د عام خلک نو شپور منډي ول پنه کو دا لویو لویو د پیغمبرانو پیغمبران ويدعوننا امون برامت کولو رغبا و رغبا فخوشاله بغم كي اروغ بما تاواز کو خبال اجرت نشو پورا کوله وكانو لنا خاشعين او دي خاص دما دما نري دون كي دا طول پیغمبران چغا چاہتا ہو يو اللہ يا اللہ دارن مستقل صورت پا دي بانه رستو راضي صورت مومن دا صورت مومن نرستو یعنی حوامی میں سبا دا ټول په دې باندې چې نه فشر په دعا چې لاګ د بلن یو الله دې صورت مؤمن کې داوا ذکر کوي په د مرچو دا کیو ګورې تاسو په مثال صورت راز اته په د مرچو را کې داوا کان چې له دا ټول حق او دلته داوا فدع الله مهلت له الدين نو چغه کوي الله ته په داسې حال کې چې خالد کوونکي د الله د خپلې چغې یا الله مدد وایه یا رسول الله مدد نشته یا غوث مدد نشته یا علي مدد نشته فدع الله نو چغه کوي الله ته په داسې حال کې چې خالد کوونکي الله د خپلې چغې یا الله مدد ولو کره الکافرون اگر چې بدګڼي دا چغه کافر پسا په موز نه خفه کیږي ته موز کو کنه خیر دی روجی نیسه کنه سترګو شي کافر په دې خپه کې ته یا الله مدد کافر په دې خپه کې ته یا الله چې ته وای یا ولی مدد نو بیا په کافر ته دوستی کوي واشه دا داوا ذکر کې آیت نمبر 60 کې په دې صورت کې وقال ربكم ادعوني استجب لكم اولي رب ساتو ما رمت کوئی زبر ساتو قبول تیا کوم دا غوړي چې ولی رمت کوئی او دو اولیاء نه دی ویلي چې رمت کوئی اولیاء او دعونی ما رمت کوئی اتا غائبان رمت کن اتا جب لکم دو قبول تیا کم استاسو دارن دا دعوان آدمر 65 کیوں دا دری دل پدی صورت کی دا دعوی دکھر کر در آمد دا شرف دعا نفی شرف دعا والحی دا اللہ جو اندیرے تیچ رامت کے خمر دیں لا الہ الا ہو نیشنے بلا جو ترابی دی اللہ نا فدعوہو رحمت کئی دکا اللہ رحمت کئی دکا اللہ رحمت کئی بلچت آوازو نکئی مخلط اللہ الدین پدا تیال کئی چی خاص چی خالص کون کئی اللہ رزق پل دین یو اللہ دی بلن تے دین ہوئی دا دین دے الحمدللہ رب العالمین دخلی طور طور صفتون خاص اللہ لی چی رد مخلوقاتو دے پا دی صورت کی پدی بان دلائل اقلیہ نقلیہ وحیہ دری وڑا بیانیں خود په دې تشریح ده کنه کوم ځای روست مضمون در روان دي نو تاسو په دې نشي پوه دي کوم چې دوم ځاړه ملګری خو پوه دي چې دلاله کلیه څه دوی وهي څه دوی نقلیه څه دوی په دې صورت کې په دې خبره چې لایق د بلن یو الله دی په دې باندې درې وړه قسمه دلاله ذکر کوي ا داوا په دې صورت کې درې دلاله ا په دې چې کوم غیول شبهات دي په دې داوا چې کوم صدور یوونس اعتراضونه راځي ا بیا روستو صورتونو کور پسې دي لگا صورت حامیم سجدہ کی صدور شبی دی یو شبہ دارا چستا پا خبر نکریو دوی ما شبہ دارا پا خوب گیا دیگو درے ما شبہ دارا چی پا بل جبہ قرآن وال رانگے صدورم شبہ دارا چی پا یو دور وال رانگے بیا پا صورت شورا کے دری شبی نوری دی یو شبہ دارا چی دا خبر تکے دا چامک کرنا کری دوی ما شبہ دارا چی طول مولیان ستا خلاف دی درے ما شبہ دارا چی طول کتابون ستا خلاف بیا اتمه شوبه په صورت زخرب کرا چې دا خو من خدا نه دی دا خو الله ولا اختیار ورکړي دا غي شوبه چی اسی نمبر آیات کې دا غي جواب دی بیا اتمه شوبه په صورت جاسیه کرا په صورت دخان کرا چې کې دیش چی وری دا غي جواب کړ دبر چې انه هو وسم الولین هغه یقیني اوریدل کولی پرې دی بیا لسما شوبا قصور جاسی کرا چې زمنګ دین منقول دے زور دے آزاد خو نه وی دے دا خبر نه وی دی چې ولار امر کوي زمنګ دا زړی مت دغه جواب آدم رټار کې په صورت سور جاسی کې ثم بیا آدم رټار کې چې ما آد مرټاره کې کای شیر شرانه بار خیر پتی زوی نو آد مرټاره کې دای شوبې جواب کای چې سوم جالنا کالا شریعت من الامر فتبع فتبع لا تتبع احوال الذين العالم بیا ولسم شوبه په صورت احقاب کړه چېر دې په څنګه کې نجات ده کنه ما خو خدای ونه نو دې څنګه کې نجات ده دغه جواب کوي آته برټاره کې الته غالبا چې چې فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون قربان الها د آدیانو امداد ولی ونه کړ چې دې آی کوم دا نیولې کنه چې دې څنګه کې نجات ده پوه نو داش نه به شرک په دعا چونکه دا جامد اشراکو دا نو پدې باندې زیات تفصیل کوي ډېر سخ ردونه پدې باندې کوي قرآن کریم کې بل دے سالورم شرک فل عبادت ختمه وی ها تیم ملک پاتے شرک فل عبادت یعنی آغا شرک چگه بطور عبادت خلق کئی دے عبادت دری جودہ دی یو مین دا خدای تو یو تم دا خدای تو او یو یر دا خدای تو پہ یا کنا عبدو کا پہ بیا تفصیل کرو انشاءاللہ خلق کے اسوا ہو رہی لکه څنګه چې د عبادت درې حرف دي عین بی دال یعنی اصلي حروف د عبادت عین بی دال د کرنګي د عبادت درې جدا دي مینا د خدای تو یره د خدای تو تم د خدای تو دا درې ور چې او دای کی دې توې کامل عبادت اچ یو یو وی د جز د عبادت ته چې درې ور وی نو دا کامل عبادت ته نو قران کریم ځان له کامل عبادت ځان له ثابت دی یا الناس اعبدوا ربکم عبادت کوي یو رب ستاسو او د جز رد کوي چې ما لکم من اله غیر پیغمبر هم چې وایي لقد ارسلنا نوح الى قومه قال يا قوم اعبدوا الله د عبادت ټول اجزا لاله کوي نو بیا نبی چې کوي ما لکم من اله غیر نشته دا له څوک اله دا نه چې ما لکم من معبود غیر معبود نشته الہ یادی ذکر مکی مشرکان خو اللہ معبود ما نہ کنا خو اغی نور الہ و تر نیولی دی عبادت طول اجزا اللہ لک کل خو نور لیم پک کل نو اد مالک من لا غیر لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ نشته دی عبادت دری جزء دی دار تھا نوٹ کوی دا دری اور چہ داشی دی تو کامل عبادت کل کل دا دری وڑا پی یو لک پی یو آیت کرا جامع کی لکه صورت بنی اسرائیل گوری تاسو صورت بنی اسرائیل پندر آن پارا آیت نمبر ستاون اولائک اللذین دا اولیاء اکتانی یدعونا چرامات کئی اللہ یبتعونا الی ربیم الوسیلہ لٹائی دیخ پر ربتا نزدی قطر سړی ځان چاته نږدې کوي څوک خوښي کنه چې څوک خوښي ځان هغه ته نږدې کوي څوک بد شي نه ځان لري کوي یبتعون لټی دی الی ربهم خپل رب ته الوسیله قربت په نیکو اعمالو سره یعنی محبت کوي چې ایوب یقرب چې کوم دی نږدې بشي الله ته نو دا یو خوب ورجون رحمته او تما تاتی د مهربانتیا د الله دا دویمه تما او درې ویا خافون عذاب او اریګ دا عذاب د الله نه دا درې واړه دې بار درې واړه جزو دې په دې آیات کې ذکر کړو ان عذاب رب کان محذورا یګن عذاب درپستا اګر دې روز شوه مخلوقات کله کله دې یو جز د پیو کې د مخلوقات نه لکه سورته بقره ګره آیت نمبر 165 وګورئ تاسو کله کله دې یو جز د پیو کې ومن الناس اباز خلقنا مناسو دي يتخذو من دون الله اندادا چنی سی بیدار لانا شر اندادا مددگاران انداد جمع ده ند ند وی مثل تا پا مثل لالا پی صفت کے داغین اگه یو روا غصر یحبون هم مین کئی دی داغ ایسرا پشاند مین دا اللہ او دیاو سر دا اللہ مین دا او دیاو سر جائز دا یو سره دا الله دین خدمت کړی دا الله په دین باندې ځان کړول دی ځان والے دی شهید شوی دی ولی دی اثر مینا خدا دی ایمان نه را ته دې کو خلق مینا خدا ایمان نه خره خو یو مینه د خدای توب ده چې هغه سجده کول دي تواب کول دي نظر نیاز کول دي رابره شي دا ناروا دي یو اعتراوا د یحبونه مینه کوي دی د اولیاو سره هم بوتان بوتان دوی هم یحبونه هم که بوتان وره یحبونه هم نه پکارو مینه کوي دی دغه من دون الله چې کوم اولیا دي که حب الله پشان دی مینه د الله نو دا ناروا دي پوه شو کله کله دارنګ یو جز کله بل جز قرآن کریم د دې بیان کوي الوهیت ځان او عبادت ځان ته ثابت او نه پیدا الوهیت د مخلوقات ته کوي لکه سورۃ اعراف وګورئ لکه پارا نمبر 8 آیت نمبر 59 وګورئ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فذكر لي قلو من نوح عليه السلام قوم دلتا نوحي يا قوم اعبدوا الله وقوم ازما عبادت كي دا الله دي بارت طول اجزا يرى دخداي توب تمر دخداي توب من دخداي توب الله لو كي ما لكم الا ان غيرو دا كي ما لكم من معبود ربطار دا كلام تقاضا دي كي چه عبادت الله لثابشن چه نبين عبادتهم دو مخلوق نکر کرنا چه داوی چه مالکم من معبود غیرو معبودی ولی اونوی دکاغی دالان بغیر بلسو که معبود نمانا معبود که معبود واحد چرت نیشتا پا قرآن که الہ کم الہ واحد شتے اگر الہ یو اللہ نمانا وی الہ اللہ هم دے نور مطر شتے نو قرآن نوح علیہ السلام هم داگر قوم کم داگر مرضو چه اللہ لے عبادت کو خو یو الله نه کو د نور م کو نو مار کوم من اعلان غو نشه ساده د هیڅ عبادت کوم کې د هیڅ عبادت لایک به د الله نه نه دی یری د خدای توب نه دی مینه د خدای توب نه تاب د خدای ایسو نشته ان یا خاب علیکم عذاب منظیم دارن یا د ور پین څړو کوي هود له سلام د کوي ولا عدنا خام هودا قال يا قوم اعبدوا الله او قوم ما دي عبادت طول اجزاء الله لو كي يرى مينا تمر خيف والله نو كي ما لكم من الله غيره نيشه ساده دي اس عبادت لائق بيد الله نا اسو معبود ني دي اسو دي عبادت لائق ديش دي او جوز عبادت اسو كم چه تو سر تم تم تم نو خدای تو بو كي يا ته دي يرى نو خدای تو بو كي او يا مين نو خدای تو بو ترو كي دارنگي آیت نمبر 73 کے صالح علیہ السلام دوئی وَلَا تَمُودَ خَامُ صَالِحًا قَالِ يَا قَوْمِ اللَّهُ وَيْوِي او قوم ازما او بود اللہ دے بارت تورج زوقی اللہ لہ ما لکم من اللہ ان غیرو نیشتے تعالی دے ہیس عجت روا بید اللہ دے ایس عجت پرکم کے الہ من الہ وی من معبود نوئی داری آیت نمبر 85 ہو گوری وَلَا مَدِنَا خَامُ شَيْبًا او لیکل من بعد جنوار تا یو دنه شیب علیہ السلام وی وی او قومت ما عبد الله دی بارت طول اجزا مین لو خدای تو تما لو خدای تو بیر لو خدای تو الله نو کوي مالکم الا ان غیرو نشه زالد هیڅ اجت پر کوم کې پیدا الله نا مالکم من الہ مالکم الہ غیر نو وی مین رل دفر تاکید چې هیڅ اجت نشي پر کوله هیڅ اجت روا دې ایسو کا اجت روا نشته من تاکید را ما لکم من الان غیرو نیشه تعالی بید اللہ نا دیسا جت روا دیسا جت پرکون که بید اللہ نا قرآن کریم دا شرک پر عبارت دا نبی اسلام نا نفی کئی چه گورا آغا دا اغل عبارت جاید نده نبی علیہ السلام نا شرک پر عبارت لکه سورت انام آد نمبر 56 گوری قل و پیغمبر انی نوحیتو زمنا کرشم ان عبود الذین ان عبود الذین د دین چې عبادت کوم دا کته تدعون من دون الله چې تاسو راو کوی بل الله نه د غیر د عبادت زمنا کرشم قل اتبع هواکم و اتبع دینکم ساده خوښاتو کما تابع رورن قد ولنتو کما د بل چې عبادت کو نو ځان زبر ګمرا شمه اذن په دا وخت وما انا من المهتدين انا بهم ضد لار مندون كنا قل يا ايها الكافرون واو كافرهم لا اعبد ما تعبدون سوت كافرون كوي درشمی سپارے خیر سورتوں لڑو سورتوں کی قل یا ایو کافرون وہ کافرانو لا عابدو دے عبادت نکم ما پاکتر گا تابدن چی تاسو عبادت کوئی ولا انتم عابدون ما عابد تاسو عبادت کم کئی پاکتر کشن عبادت کم ولا انا عابد ما عبدت ولا انتم عابد ما عبد لكم دينكم ولي دين پیغمبر ته وی اعلان وکړه نفی دی عبادت د پیغمبر اسلام نه پوه شئ دارنګه سورۃ بقره آیت نمبر 20 وګورئ 21 یا ایها الناس ټول مسلمان ټول انسانانو ته ترغیب ورکړئ چې عبادت یو اعلان وکړئ یره د خدای ته تم نه خدای ته مینه د خدای ته صرف اعلان وکړئ یا ایها الناس خلقو یا یو ناسو بذورم بکم او خلقو عبادو که درم ستاسو الَّذِي آغَدَتْ خَلَقُمْ چِ تَاسِ پیدا کری یعنی عبادت دا آغا چا پکار چا خالق دے تو تا چی دبل عبادت که یر دکے یا مینہ و سر دخدای توب که یا سامن تکے اصلا خالق دے وَالَّذِينَ آغَدَتْ پیدا کری چی مخی سانو ساتو مخی پیغمبران اولیاء آغا ټول مخلوقو اغی پیدا کری زکی عبادت کری لا لکن تتقون نو دارنگی قرآن کریم شرک نفی شرک پیل عبادت زی پیدا بانی کری دا سلور وارا منگا اوی تفصیلا تقریبا موازن چکل آزان کئی نو سوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلور ضرور اللہ اکبر وی یو دل کافینو یا زیادہ دو دل بیوینو سلور دل ولیوی زکا چی پا دی سلور دلو کی دی رب کئی دا اشراک واربا دا سلور رنبی دل چوئی اللہ اکبر اللہ دیرو دے پیز بار دا علم باندے نمصابی سو چو چی مخلوق دیر آجز دے پیز بار دا علم باندے که پیغمبران دی کولیا دی یعنی عالم الغیب یا اللہ دے صابی دی دا اللہ اکبر اللہ ڈھیر رہے پید بار دے علم باندے یعنی دا اللہ انہیں علی الغیب سوکم نشتے ٹور مختاج دی اللہ تا فیلم کی دویم دل بھائی اللہ اکبر اللہ ڈھیر رہے پید بار دے تصرف باندے یعنی متصرف اس سوکنی سے مخلوق ٹول آجز دے پید بار دے تصرف باندے مخلوق اسم نشکو رہے پدرین دل بھائی اللہ اکبر اللہ ڈھیر رہے پید بار دے بلنے باندے این لائک دبالی نیو اللہ دے مخلوق طول آجز دے پیدبار دبالی نیو مخلوق آجز دے ناوری نراتی دیشی پس ادرم دلوئی اللہ اکبر اللہ دیر لے پیدبار دے عبادت چی عبادت داغوشی دا سلور شرکونے چی رشی سینہ سپاشو اول سپائی دخا سینہ سپاشو دا شرکونے نبیاوئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ زگوئی کم چی نشتے بل الہ بید اللہ نا بلا جترام اس روشان نشتے بلا ایک دے عبارت دے اور جدو نشتے اس بار دے توحید ہو کن نو دو دلوئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس بار دے توحید ہو کی نو پدرین دلوئی اشہدو انہ محمد رسول اللہ اس بار دے رسالت ہو کی اندہ ثابت کی چی عمل آغا مقبول ہے چی پیغمبر پتر کی چی سنت پکی رنگ پکی سنت نیغا قبول ندے اور سیار کلا عقیدہ سپاش و پسنور اللہ اکبر سا اپا دبو اشہدو اللہ علیہ السر پسینہ کی توحید کی خودے شو اپا دبو اشہدو اللہ محمد رسول اللہ سر پنی پوشی چی عمل آغا مقبول چی اگر سنت پرانا کچھ دے پیغمبر نوستو کا حی اللہ سر اس مزدر آشا دے بودھائی نے مزدر آئے ارسی چی خیر ہے اشتر قبر سجدے کو مزدر آشا خیر دے بابا تا رامرد شو مزدر آشا خیر دے خیر دے نانا منگو نکنا اول عقیدہ سما کولا نبی اسلام پا موز محنت نده کرد اللہ بندگانو نبی اسلام پا قیده محنت کرد دیار رسکاری صرف لا الہ الا اللہ بان محنت کرد چه ده خلق قدیس همیشی تری چوراتی پچاسی سورتون نازلشی صرف دا قیده پر چه قیده سپاشی نجی کل قیده سپاشو پا آخری کلونو که دمکی یا رسم یا دو رسم کالوانی دموزو کم شده بیا نو چی بیا مدینی تا تلے دے نو بیا پا دویم درم کار باید زکاة و کم راگ دے نو بیا داشان روجی و کم راگ دے بیا دی جہاد را دا نور احکام رست راگ دی دی چی عقیدہ سپا نیوی نو که عمل تا دیر خو که اگا عمل فائدہ نور کئی نو موس کتا دی چلو خو پا دی ازان که چی اولو لعقیدہ سپا کم مولی سے نو چې عقیده سپا شي بیا ورته توحید سیدي تپوس که پاسې ادو الله اله الا الله سره نو چې هغه زده کړي توحید نو بیا ورته سنت ترقي وکړه چې په غم کې ښادۍ کې په معاملاتو کې په عبادتو کې ګوره سنت رنګ پکې نه ده ګوره قبول نه که عقیده دې هر طرف کولې ده خو چې ستا په عباداتو کې معاملاتو کې نو سنت رنګ نشته نو ګوره دا قبول نه دغه عمل دی ټیک ده مشرک خو نه خو صدا به درکېږي او که بدعت بګي د هغې جدا صدا ده نو چې دغه زده کړي نو بیا ورته حیا لسره اوس موز دراشه څلورمه درجه کې موز دراشه نو بیا حیا لفلا دا موز د کامیابی دی نو بیا دوه دلوی الله اکبر الله ډېر لوی په اعتبار د علم په اعتبار د تصرف نو الله اکبر الله ډېر لوی په اعتبار د بلنې په اعتبار د بل نو لا اله الا الله نشته بل حاجت را بېره نه دا حدیث کې راځي المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامه مؤذنین چې کوم دی اذان کوي دا به اسکه غړ اطول نه دا ما چوکده غړای وي وګده غړای خو بدل لګي لکه یو سړی دی هغه پینځه فوټه دی او صدور فوټه هغه غړې وګده لکه دوخه دا به خوله ښکاري یا زرافه ونه نه اطول نه معنا اسکه غړای لکه پښتانه وایي نه سړی بره ګوري ادل سړی کته ګوري دل سړی ملامت سړی به کته کته ګوري اندر سره بره ګور مطلب دا دی چې دای په دنیا کې توحید بیان کړو او رد شرک کړو ای باس کا کړی او کوم چې مشرکان دی به کته ګوري دل سره کته ګوري چا چې نو د په دنیا کې پینځه دل چې غوړې وي سلور دل به رد اشراک ور باو او که دو دل به اثبات توحید او که دو دل اثبات رسالت به او که په اثبات توحید کې رد شرک به کو او په اثبات رسالت کې به رد بدعت کو انو بیا به خلق مو سره په دا معنا شو دویم د شرک پیدا دی د شرک دوه قسمونه موږ ذکر کړو یو توې شرک اعتقادی د یاد کړي یعنی هغه شرک چې د تعلق د سره عقیده سره دا یې څو قسمونه دي او بیان شو کنه دویم د شرک پیدا دی فعل وای عمل تا یعنی هغه شرک چې د تعلق د عمل سره دی یعنی هغه شرک به طور عمل یو سړی کوي سجده وکړي طواف وکړي نظر نیاز وکړي وغیره د شرک پیلی سره لکه څنګه چې شرک د اعتقادي د شرک اعتقادي څلور قسمه دي دا رنګ شرک پیلی سره څلور مسالې متعلق دي یعنی څلور مسالې ورسره تړلې دي دا معنا ده قسمونه نه دي څلور مسالې ورسره تړلې یو تحریمات الله اگر چې الله حرام کړی دی دویم تحریمات العباد اگر چې الله نه دی حرام کړی او مخلوق یې حرام ای په ځان باندې او دریم مسله د تړل دی نذور الله د الله نه دنیا د الله منښت ورکول اصلوره مسله نذور العباد د الله نه بغیر د بل چا منښت ورکول د اولیاء منښت ورکول د فرښتو په نوم باندې ورکول ګیر ورکول دارنګه د قبرونو په نوم باندې ورکول دا څلور مسلې سره تړلې دي شرک پیلی سره څلور مسلې تړلې یو تحریمات الله هغه چې الله حرام کړی دی لیکه کنه و تا خو له پاتې به خوب درغلې ته خو پرون راغلی را ستړی شو بیا سره تحریمات الله هغه چې الله حرام کړی دی دویم تحریمات العباد تحریمات العباد چې الله نه دی حرام کړی مخلوق په ځان حرامي او درېم نذور الله د الله منښت د الله په نوم منښت ورکول او څلورم نذور العباد د الله نه بغیر د بل چا په نوم دي کې دوه جایز دي دا ډومبنه او درېم تحریمات الله او نذور الله دا جایز دي الله چې کوم حرام کړی دی ډومبای مثلا هغه حرام دی حرام یو ګڼي دا جایز دي او درېم مثلا تحریم او نذور الله دا الله په نوم نظر نیاز ورکول دا جایز دی بالکل وی کوي او دو ناجایز دی حرام دی تحریمات العباد دا الله نه بغیر د بل چا په نوم د بل چا د وجې په ځان شي حرامول دا ناروا دی او تحریمات دا نذور العباد دا الله نه بغیر د بل چا نظر نیاز دا حرام دی قران کریم په دې باندې مستقل سورتون نازل کړی دی بعد کل کر پیو صورت کے لکه صورت بقرہ 163 نرستو تر 176 پورے بیان د تحریم د نفی د دا کئی نفی د شرک پیلیو کی دا سلور مسئلی پا دا غیاتونو کی 163 کی دعوت دی سر کی نو بیا آٹھ نمبر 164 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 تقریبا پشپاڑو سو آیاتونو کی پشپاڑو سو آیاتونو کی بیا رد کری شرک پہلی آ سلور کسونو پیک رد کری کل کل دی بانے مستقل سورتون راو لیگی لیکن سورت مائدہ سورت مائدہ مکمل پرد شرک فعلی بانے دا سورت انعام کے رنبائی سے پرد شرک اعتقادی بانے دا یو سل ول ساتونا ادوین ایسا دا آیت نمبر 118 نا تر آخر پورے سورت انعام کے دا پرد شرک فعلی بانے دا سورت آراب کی رومبئی سے پرد شرک فعلی بانے دا اور اس سے اشتد آیت نمبر 59 سے پرد شرک اعتقادی بانے دا بیا پوشے کلش دا ٹول ذکر کی نبیہ سورت انفال اور زراج دی جیاد مطلع چی اسی ہم نمان نو سطر جیاد ہوتا نبیہ پر زورت توبہ کی فائے کی بیا قسمون ذکر کی دا خلقو چی چا سر با جیاد کے چی چا سر اداغی بیان بیا کئی پوشے دا دا قرآن کریم کمالات تھی لگا شرک فعلی لگ سورت انام ہو گرائی آیت نمبر 118 رسط چکم شروع کئی یا سورت بقری نے راوخ دا سورت بقری نے راوخ دی آیت نمبر 163 وغیرہ یا ایوہ ناسو او خلقو کلو مما فی الارد حلالا طیبا خرائی داغنا چی بزمکی حلالا و پاک چی حلالو بی جنس حلالی او پاکو بی استاقبل شوی کل کلیو شی حلالی فغا طیب نی پردیشی اوز چیلے حلال لے لیکن پردی تاراونی سا حلال لے کنا گوریا طیب نی دے حرام دے اگا مخرا دارنگی غنم حلال لی لیکن در پردی در پتی نی را پت کردی اگر طویب ندی اگر مخرا پوشی چی حلال من طویب ممی ولا تطبیو خدوات شیطان او تابداری من کوئی در قدمون شیطان چی حرام حلال حلال حرامی انہو لکو مادو مبین یکن دا شیطان سازوشمن خکار دی انہو مرکو بالفاشا یکن دا شیطان حکم کئی تاتا پشتر کی یا مرکو بیسو پا کلمہ دا شرک بانی شرک اعتقادی والفاشا اپا عمل دا شرک بانی شرک فعلی وانتا قلو اوکم کئی چوائے تاس با اللہ بانی آج تاس بنا پوئیں گئی داری آیت نمبر 176 کیوں ما اے ایمان وار کلو من طیباتی خرید پاک ہونا آگا چی خوراک دار کرنے منتاستا او شکر را کئی دا اللہ یقنان ان کندم کچریت تاسو خواد دا اللہ بندگی کون کی نبیا گور تحریمات العباد شروع کی تحریمات اللہ شروع کی دا قضا ہے کہ مکہ آتون کے بیان دے تحریمات العبادو چی خلق بزان بندے اللہ وی ولی بندے خورا کرنا او دی آیت نمبر 173 کے نفی کئی دے تحریمات اللہ دے تحریمات العباد بیان کئی دے تحریمات تحریمات اللہ چلو دا حرام دی انما حراما یقین حرام کری دی اللہ پتات بان المیتہ تا مردارا مردار نہیں تو چی بین زبی نمرا شوی ودما اوینا بایدن کی وینا بایدن کی دلالی وقتی کم اوینا اوزی اقیتا وی دم مسموخا اگا رامنا کم اوینا چی پا غواحا کیوی اگا رامن دخا کم چی تا ساروی علال که اثر من تیو باتے اوی اٹک تو که وقتی کمی شوتی متستا کپنی تکی اگا رامین دیخا دارنگی کم اوخا چی تا دا بازار نرانی اپا کٹوائی کی واچے یا دا قربانہ دا اگر کٹوائی کی واچے اپا ایک موین راشی بوبو دا گم آرامان دا بعد خالق نپیگی ویوین آرامان دا اگر چی اول اگر اوشی اوی شید لگاو نی نو بیای توی کی تیغا با چی اوپا توی را دا اگتش بوس پاتی شو دا گا وین آرامان اگر اسما لالالے اگر چی اسما پشر کی توزی دا کائی که گند بلاوی تفصیل با انشاءاللہ بیا کوج دا ولی آرامان دا وینا ولحم الخندیر او وقد خندیر دا تحریمات اللہ چا اللہ حرام کردی دا حلال مکردی وما اہل بیلی غیر اللہ حرام کردی دا اللہ آغا کلمہ چی آواز کولیش پائبان دا پارده غلو داوس رد کئی دا نزور العباد چی دا بل پنم بانی امان لشی اغم حرام دا من خوری دا بنو خری خانه اوشه دارنگی صورت صورت مائده صورت مائده کیم داشتن بیان که آیت نمبر 3 که پارا نمبر 7 پارا نمبر 6 حرمت علیکم میتت حرام کرشه پتربان مردارا و دم و اوینا بیدون که و لحم الخنزیر اوینا اوخ الخنزیر و ما کلمه و الا لغیر لابی چه واس پورتا کرشه پارد غیر الله پاقی و پاقی سرا و المنخنقتو حرام کرشه پتربان خفی شویده در اقا میتی بیان که میتا سشه و المنخنقه چیشه مره تی پایی غردی که مره شی بیالاله والموقوده تو اوالی شوی موقوده چه پا لور بانه ولشی یا لاره وی امره شی ساروی علال نشی والمتردیه تو اور غخت ده غر رو نگدی امره شی و نتیه تو پخکر ولشی سنده چه تا چیلای والی امره شی دا یا گره والی و ما او آغ آکالا سبو چه خوالی دندرندگان دا آغینا چه تا از مری نیولی گیدر نیولی شرمخ نیولی او مرکڑی الا ما زکیتم مگر آغا چی تاتوی حلالا کئی زکا زکا تو الالول تا چی تیومی چی سارو چی زناور خوڑلی دا خپیت خوڑلی لکای لاسا پکشتے او تلار زناور دوز غلو یعنی دی مرکو او اغلا جواندائی دا او تا حلالا کرا بیام خوڑیشی وما دو بیو حالا نصب آرام دی آغا چی حلال کرشی پدرگاونو باندی تحریمات اللہ وما دفع لانو سب آج ارام کرش علال کرشی پدر گونو نزور نزور عباد دبندگان نزور دا ناروا دی وان تستقسم بالعظم او دا چه تقسیم کوئی تا فقشو بانی دم جشیر که فعلی او قسم دی یا آغا چه قسم او دا چه تا قسمت ما نموی فقشو بانی دم ناروا دی دالکم فیسق دا یو کارستاسو جه دا فیسق دی واشه دارنگی آد نمبر 4 گوری یس ادون که مازا احل لهم تپوس کسان شدر وادی دفارا قل احل لکم الطیبات و روادی تا دفار پاکی در سیدون طیب طیب آغا توی چه در بدن جزو جوڑی که نقصان نور که بدن لا اول داغی بدل چه تکراحتو نور دی حرام آغا شده یا آغا در بنده تیر کرک کیگی لکه سپید پیشو دا اول اگر بدن جزم نو جوڑیگی خیندیر وگر گندون از خامیت نخیدی نو طیبات پاک شیان وما او خارداغا او علمتم چی تات خود نکریمنال جوارق دا خکاریانو نا یعنی دا خکاری سپی اگر خکارو برواده مکلمین پا دازیال که تات پری خودن کی وی دا اگر سپو یا دا اگر مرغانو پا خکاروانی تعلیمون او نا تات تعلیم ورکروی دی سپو تا و دی مرغانو تا مما دانا علمکم اللہ چتا تا خود نہ کڑی اللہ تفکلو نخری مما دانا سکنا علیکم چی نیولی ویستاو دو پارا سپیدی ٹریننگ کڑی دی آگر پا سپری خود پا سو بانی یا پا بلسو آگا غو نیولا آگا مرشو دا آگا پخلی کی انا آگا لال رخو گورا تا دس پی آگا زبخی لال اکرا خود مشرک آگا زبخی ارام اکرا یعنی مشرک چکم دی دس پی نم خراب دی در سپینم زیاد فلید ته باشه واسکر اثمان لاله آیات که نوم دا اللہ پا دیبان پری خودو پا خی خکاری سپی بانی خکاری سپی چه پریده نو بسم اللہ اللہ اکبر کوا دارنگی غشه چه کل پریده غشه نو بسم اللہ اللہ اکبر کوا نو غشه چه ورسی دا اغا ساره ویشتا آتش سورسی دا اغا مرشوه ده آن اغا لال ده و که پا اغا من زخم نو آن مرشوه ده بیا لال نده ولی دیده دز نمرشوه ده اگر لرگه پی لگیده لی اگه نمر شده باقی نه لان چی بینا تنو تی یعنی غش پی نیغ لگیده لی باشه تفصیل با انشاءاللہ بیارتا کهو خودی صورت که مستقل دا صورت مستقل پا دیوانه فنفی دا شرک شرک فعلی بانه داره فنفی شرک فعلی بانه مستقل صورت صورت حجم ده ایکم تفصیل ده بیا ایکم تفصیل ده شرک فعلی دارنگه یو شی کله حرامیږي د حرمت پرسو وجبی کله کله یو شی حرامیږي د وجه تعظیم د یو عمل نه

خدو کارل کای خسر کارل سره بدلګي نو کته کارل کین ته په ګناه ته په کته کال ترتی وګړه پرېدا چې لکه د خدو نو خبره نه خود سره مشابهت مکوا تل کارل پر خیر نه واشه رنگ نو مشابهت د خود سره ناروا ده بعد غوی کارل ناروا چا ویل چې کارل ناروا ده چا ویل تو خامتا کارل ناروا نه ده خانه کدی یو سړی نیو خو ځانه نه دی کای خیر نه او که خوښي کوي دی بالکل دا رنگ یې که زیاده شان موږ په دا غاړه ده موږ به مخکې کادر کو خو موږ موږ پویا نو ما هغه کادر پرېښې ده اوسه نو څه چې شروع کړم په همده مړ پرېږدی ګنې کادر خو ناروا نه دی ښه بعضې خلک په دې کې دینې ګرځولې ټوله نه کادر ناروا چا ویلي چې کادر ناروا دی وایي دا د انګرېزانو سره مشابه انګرېزانو سره دا مشابه نه دی انګرېزانو سره ته نور مشابه ډېر که ته دا ملک یې ګرځې نور مشابهتونه ستاسو سره ډېر زیات دي سره د انګریزان په دې خوشحالي چې قرآن مو بیانو ته د قرآن نه خوښ شوې انګریزان په دې خوشحالي چې جهاد دی نشته د هغې نه خواري خواهي هغه ته نه ګوره دا مشابهت کې په دې مشابهت کې خلکو یو شبهه چولې ده او دا لمن وایي دا صدر غوټه کوي دا د انګریزانو سره مشابه دا دا غونډه لمن دا وچا ویلې دي موږ وایو چې دا صدر غوټه لمن چې دا د ښځو سره مشابهت دی د ښځو چې ته غونډه لمن لیدلې غونډه داسې د خود سره روټه ده مني نو دا خود سره مشابهت ده من چې شبه به قوم فو منهم ده ته غلط وای دا رنګ د خود قادر نی نو تم قادر نه کې دا خود ته خود سره مشابهت کرا خانه بهرال په کپړو نو باندې خلکو په ځان باندې کپڑے حرام کړی دا کپڑا په موږ نه دی دا په موږ باندې راست نه دا باندې روزي په ځان باندې حرام کړی دي وای دا شروع پر ځان کپڑے وینځل ناروا دي چا ویلی دی پیغمبر ویلی که خدای ویلی دی چه شروع پر از بین دی بعد خلکو جگم دی وی دو جمعی پر از کار شروع کل نیدی جا دا چا ویلی دی دو جمعی پر از کار کل چگم دا بهترین عمل دی ابن کثیر دکر کردی دی چه جمعی پر از بانی چه او سڑی کار شروع کئی سار در غرم دی که او یا گرن اللہ برکتا چایی دیگه قرآن کریم وی یایو الذین آمن اذا نودی لی صلات میام الجمعه فتح و الی ذکر الله و ذر البیع چی اذان واره بیا کار پیدا تر اذان پور کار کی برکت ته ابیا وای ودا قدرت صلات پن تشور پر ار وقت من فضل الله چی موضوع شی بیا خوار شی تر مقام کار کوي دای کله ویلی چی جمعی برا بطور نا ذکر اذکار بکے دا خونیشته حدیث کرا لا تختص لیل تر جمعه تلی قیام دو جمیش پا بزان لا خاص که نه چه جمی پش پا به عبادت که او نه روز بز خاص که دو فارسی هم در روجی دیو عبادت بز در روجی دو جمی صرف داد اگر ده چه دو ازان نه تر موس که دو پرته ما دی که با بس تا نور سکار نگه دوڑای با بگیم نخوری چه ازانو شو دوڑای با بگیم نخوری ایس کار ما صرف آئی گو تیاره که دا گتیم که کپڑی با اون دا اولام با کلام او که بدن دی پاکی خیر ده که بدن دی خنی خولی بوی می نو اولام پم پکې کپړې نه و اچو نه کپړې پکې سنت ته صفا کپړې اچو دا رجوی پر بعد خلکو کار په ځان باندې کړي چا په بل ورځ په ځان باندې کړي چا رنگونه باندې کړي او چا پکې دا جوړ کړي چې کله واده کوي انو چې خضرا ولي نو ماشوم ول ورکی خپل ماشوم زما دروازې نه یو نو سر خپل الګ دې نو گاونډي به وی چې زما خو واده دې کډرور مې واده دې یو میرا بانوی که دا ماشو مونگ لراکه پر ما تش سکه سلا وی چرا دا خو زما دا غدا مونگ چا خد راو نایل بید جولای کرو ما چه سلا وی چه داگی ماشو مونگ دا غشان کوله وشی ما تایی چه دا خو ناروادی اتی خوی درکون ستاف شد مونگ تیت اتیم تنگیو مونگ لی کور خروان گرس هم روان دی ستاف شد خو دا کشی لندر کن درلا دا ناروادی دا تش سوای نو چا پدان دا شه کرده دا رنگی چا دا شند کردی چی جنای به ودولا چی جن به ودول نه آغا جنا کو بانه به ولا کپڑی گندل ما خو مشینان نو کنه او خو مشینان دی او دغل لاړ شیدا ټیلر لا نو ټیلر ولا بیا نا بو واخلی ابل دی او کتر اغل نو ما ته وې د ټیلر ما دل ته بناتی ما د سه وې د خدو نو ما نا په څنګه خلی نغه ما به نمنګه غنیو اغه ملګره مې من نا په داخلو وی دا بل نه تیار راشو یا غلا دا نور جوڑی نی دا ودون دا وی دا منگا تیار رو دا نی دا پا ایک لاکھ پا دو لاکھ پا تین لاکھ بان جوڑا زی نی دا تا تیار راوڑی زری مری پیشوی نی منگا والا صرف گندو وی نا پا لبل چا غستی